1. 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In het Duitse Gelsenkirchen zijn er gevechten geweest tussen supporters van Servië en Engeland. De politie zegt tegen de krant Bild dat Engelse hooligans Serviërs aanvielen die in een café in de binnenstad zaten. Op beelden is te zien dat relschoppers terrasmeubels en glaswerk naar elkaar gooien. Een aantal mensen raakten gewond, hoeveel is niet bekend. De Duitse politie heeft meerdere Britse hooligans opgepakt en afgevoerd. De EK-wedstrijd Servië-Engeland begint vanavond om 9 uur en werd vooraf al ingeschat als risicowedstrijd. De Europese Natuurherstelwet komt er mogelijk toch. Oostenrijk wilde de wet eerst niet steunen omdat er in het land zelf verdeeldheid over is. Maar nu heeft de Oostenrijkse milieuminister toch besloten voor te stemmen. En daarmee lijkt de meerderheid van de EU-lidstaten de wet te steunen. Die moet de aantasting van de natuur in Europa stoppen door onder meer strengere stikstofregels voor de landbouw. Morgen stemmen de EU-lidstaten over de natuurherstelwet. Nederland gaat tegenstemmen omdat de Tweede Kamer de eisen voor natuurherstel onhaalbaar vindt. Zeker 14 Jordaniërs zijn omgekomen tijdens de Hajj in Saoedi-Arabië. Volgens de autoriteiten zijn 6 pelgrims bezweken onder de hoge temperaturen. Die kunnen oplopen tot 47 graden in Mekka. De Hajj is een van de grootste religieuze bijeenkomsten ter wereld. Bijna 2 miljoen gelovigen doen mee aan de bedevaart. Bondscoach Ronald Koeman is tevreden over de eerste wedstrijd van Oranje op het EK. Nederland versloeg Polen met 2-1. Een uur lang was Oranje heel goed, vond Koeman. Nederland kwam na een kwartier met 1-0 achter, maar besliste de wedstrijd in de 83ste minuut. Koeman noemt de zege zwaar bevochten, maar wel verdiend. Het weer. Vanavond is het overal zo goed als droog. Vannacht ligt de temperatuur rond de 11 graden. Morgen in de kustgebieden droog en zonnig. In het binnenland veel stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, Meisjes van de Goede Herder. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De beste last-minute deals boek je bij prijsvrij vakanties. Ja, het is zondagavond, iets na zevenen, Frank. En nou ja, we zijn weer ter plekke. Ja. Zoals iedere zondag. Regenachtig weer vandaag, een beetje dreigend. Het was net hartstikke zondag. Ja, dat is ook voor het eerst vandaag, hè? Ja, vond het wel lekker. Enfin, we zijn in Harderwijk. Ja. Randje Veluwe. Ik ben hier voor het eerst geweest, weet ik nog heel goed, toen ik 16 was. Ik had een, en toen, dat was in het jaar 1994... En toen had ik een Poeg MV50 uit 1962. En toen ben ik hier naartoe gereden. Met zo'n hoog stuur? Met zo'n hoog stuur, ja. 3 versnellingen. Oké. Dat was echt fantastisch. Mooi ritje. En het was mooi. Ik vond het mooi. Ja, ik ben naar Walibi geweest. Niet dat dat het mooiste gedeelte van, deze stad is. Maar toch. Maar toch, ja. Hey, en weet je wat hier zit? De slagerij van Schiefmacher. Ja, de slagerij van de familie Schiefmacher. Daar gaan we straks over hebben. Ja. Henk Schiefmacher, tatoeagekoning, die komt hier ook vandaan. Ja. Ben je wel eens getatoeëerd door Henk Schiefmacher? Nee, wel in zijn shop, altijd. Oké. Maar niet door Henk zelf. Ik ben wel eens getatoeëerd door Henk Schiefmacher. Ja, en? Dat duurde 3 minuten en toen zei Henk, je hebt garantie tot de dag dat ik sterf. Nou, dat is toch mooi. Ja, mooi. Goed, we gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit poppodium Estrado in Harderwijk. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, zoals Parijs de Eiffeltoren heeft, heeft Harderwijk het Dolfinarium. Ja, die twee lijken een twee-eenheid. Maar sommige Harderwijkers die durven toch voor te sorteren op een toekomst zonder dolfijnen. Ook ontvangen wij hier misschien wel de bekendste Harderwijker van dit moment. Demissionair minister Christiane van der Wal. Zij leerde hier het politieke vak. En we leren straks wat het verschil is tussen een botter en een schokker. En nog veel meer over de vroege visserij op de Zuiderzee. Ja, dit is alweer de derde dag van het EK voetbal. Een heugelijke dag trouwens. Vanavond rolt de bal in... Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar de bal rolt vanavond in de Stuttgart Arena. Chris Wobbe, overigens... natuurlijk blij dat hij Nederland gewonnen heeft. Heel de tweede helft van Slovenië-Denemarken al begonnen? Ja, we zijn al 5 minuten onderweg. In de tweede helft de stand is nog ongewijzigd. 1-0 in het voordeel van Denemarken. Ja, en een Schiefmachertje. Garantie dus heeft Christian Eriksen denk ik ook. Want hij is er gelukkig nog steeds. Hij speelt voor Denemarken weer echt een fantastische wedstrijd. Wat is het toch geniet als iemand zo lekker kan voetballen. En een prachtig doelpunt ook gemaakt voor Denemarken. Denemarken nog steeds aan de leiding in de 51ste minuut. In Stuttgart tegen Slovenië 0-1. Ah, leuk. Dankjewel, Chris Wobbe. Tot later. Eriksen gescoord, leuk. Ja, vind ik mooi. Ja, je zou bijna vergeten met al het gepraat over het EK voetbal. Maar de vrouwenfinale op het gras van Rosmalen is al 2,5 uur bezig en nog steeds niet beslist. Godzijdank, Mark Brasser is daar voor ons. Mark, wat is de stand? Nou, hij is net beslist, Erik. Oh. Toen je het uitsprak, werd het laatste punt zo'n beetje gespeeld. 2 uur en 34 minuten heeft het geduurd. 7-5 in de derde set. In het voordeel van Ludmila Samsonova, de nummer 15 van de wereld. Zij wint van Bianca Andreescu. Het heeft een tijd geduurd, inderdaad. Lange partij, maar we hebben een winnaar hier. De allerlaatste winnaar van het grastoernooi van Rosmalen. Ludmila Samsonova wint het toernooi bij de vrouwen. Mark Brasser, dankjewel. Het lijkt hier het matchcenter wel. Ja, maar wij gaan door hier in podium Estrado Harderwijk. Waar we hebben live muziek, dit keer van Johan Borger. En Johan, aan het begin, daar proeven wij altijd graag even van een korte muzikale amuse. Put on my shoes and went outside to make the most of this morning light. Got out my bike, went for a ride in the summer breeze. Ja, mooi. Johan Borger. Die komende 2 uur verzorgt hij de muzikale omlijsting van deze uitzending. Zo is het. Wie Harderwijk zegt, zegt Dolfinarium. Maar misschien gaat dat binnenkort wel veranderen. Het park heeft vanuit het ministerie een duidelijke opdracht gekregen om het dier vriendelijker te maken. Nu is het zo al dat de dolfijnen niet meer steeds door hoepels mogen springen. Maar bezoekers die vinden er steeds minder aan. Want deze week blijkt dat het Dolfinarium op de 1 na laatste plek staat in de lijst van leuke attracties in ons land. Ja, betekent dat er voorzichtig hardop gefilosofeerd kan worden over een toekomst van Harderwijk zonder dolfinarium. Volgens landschapsarchitect Niek Heijboer wel. En samen met zijn partner in crime Frits Koes heeft hij een alternatieve invulling voor het Dolfinarium eiland uitgetekend. Ze overhandigde dit plan afgelopen maand aan de wethouder. En nu is de gemeente aan zet. Gemeenteraadslid Thijs Melkert van D66, die durft best mee te denken over een toekomstvisie. Maar fractievoorzitter Tim Smit van Harderwijk anders, die ziet vooral haken en ogen. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, Tim, wanneer ben jij voor het laatst in het Dolfinarium geweest? Oeh, dat is een tijdje geleden geweest. Ik denk in 2013. Ja. Oké, maar jij bent een echte Harderwijker. Ben je hier dan vaker of minder vaak dan 30 keer geweest in het Dolfinarium? Nou, minder vaak dan 30 keer, ja. Ja? Ja, ik denk in mijn leven nu 5-6 keer, denk ik. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is trouwens, ik moet herstel. Ik heb een van mijn coronavaccinaties in het Dolfinarium gehaald. Ja, dus dat, maar ja, die telt niet. toen ben ik er voor het laatst geweest, ja. Oké, Tim, wat betekent dat Dolfinarium? Wat betekent het voor Harderwijk? Nou, ik denk dat, het Dolfinarium is eigenlijk het product geweest van de afsluiting van de Zuiderzee destijds. Harderwijk leefde van de visserij. En toen de Zuiderzee werd afgesloten en de visserij dus terugging, hadden wij hier onze politicus Eybert ten Herder, die het ging inzetten op het toerisme. En vanuit daar is eigenlijk het Dolfinarium ontstaan. Ja. En vind je dan, hoort het bij de identiteit van Harderwijk? Nou, ik denk dat we het niet zomaar moeten gaan verloochenen. Ik denk wel dat net als ruim 50 jaar geleden, dat de wereld verandert. En dat je mee kan gaan met de tijd. Maar nee, ik ben zeker trots op wat het Dolfinarium Harderwijk heeft gebracht. Maar wat je zegt is natuurlijk waar. De tijd verandert. Want het Dolfinarium is eigenlijk het Dolfinarium niet meer. Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je het definieert. Bedoel, ja. Vroeger ging je er naartoe omdat je het ook leuk vond om ze door hoepels te laten springen. En dan kon je op de foto met een dolfijn. Dan had je klappende walrussen. Maar dat zie je daar tegenwoordig niet meer. Nee. De opdracht aan het Dolfinarium is ook om meer educatief om te gaan met de dieren. Ja. En daar hebben ze ook echt een slag in gemaakt. Tegelijkertijd zie je wel natuurlijk dat een dolfijn aan zich enorm tot de verbeelding spreekt bij kinderen. En dat er nog steeds mensen zijn die het Dolfinarium bezoeken. Ook om een dolfijn gewoon in levende lijven te kunnen zien. Ja, dat is waar. Thijs Melkert, D66 Harderwijk. Heb jij ook warme gevoelens bij het Dolfinarium? Ja, het is hartstikke mooie plek natuurlijk. En het is iets waar je leuk naartoe gaat. Maar ik moet zeggen, het heeft wel ook qua ontwikkeling een tijdje stilgestaan. Dus in die zin heb je wel zoiets van, het is niet meer het meest moderne park. Nee, sterker nog, jij hebt de aanblik op het Dolfinarium vanaf de boulevard vergeleken met een vuilnisdepot. Ja, klopt. Ja, dat vind ik niet heel positief. Nee, en zeker als je het kijkt naar het brede plaatje. We hebben een ontzettend mooie nieuwe boulevard. Die is ontzettend mooi opgeknapt. En als je dan vanaf het water als suppunt of kanoënt of met je boot richting de haven gaat, ja, dan is het eerste wat je ziet is die treurige aanblik. Ja, en dat is natuurlijk zonde. Als dat het visitekaartje, een van de visitekaartjes van Harderwijk is, ja, dan is dat wel teleurstellend. Maar Harderwijk, ja, het Dolfinarium stond altijd voor mijn gevoel altijd zo'n symbool voor Harderwijk. Zei je Harderwijk, zei je Dolfinarium. Is dat dan helemaal niet meer zo? Nee, dat is natuurlijk zo. Overal waar ik kom, als mensen vragen waar kom je vandaan en je zegt Harderwijk, is de eerste reactie Dolfinarium. Dus dat sowieso. Maar goed, we zijn ook ondertussen flink stuk verder. Jullie zeggen zelf al, we missen bepaalde stukken. Ik vind dingen minder leuk. Dat zie je daarin terug. En we zijn een historische, culturele en culinaire Hansestad. Laten we ons daarmee gaan profileren. Zijn zoveel meer. Heel simpele ja-nee vraag. Hè? Moet het verdwijnen? Dat is nu niet aan ons. Maar goed. Nee, het is niet aan jullie, gaan we het zo over hebben. Maar zie jij het liever verdwijnen in de toekomst? Of zou je het graag willen handhaven? Wat mij betreft gaan we het niet kosten wat kosten handhaven. En het is een beetje aan wat de ondernemer vindt, wat de bezoekers vinden. Daar hangt het natuurlijk wel mee samen. Maar uiteindelijk moet je wel voorbereiden op, als het op een bepaald moment een einde loopt, dat je dan niet te laat bent en dat je nu dus al gaat nadenken wat er zou kunnen. Ja precies. Timmy, hoe kijk jij daar tegenaan? Is er een Harderwijk zonder Dolfinarium? Er is een Harderwijk zonder Dolfinarium. Ja. Want het Dolfinarium is niet 365 dagen per jaar open. Dus we komen om in de toeristen af en toe. En tegelijkertijd, hoe kijk ik ernaar? Ik kijk er heel praktisch naar. We hebben een Dolfinarium wat in handen is van een Spaanse ondernemer. Mm-hmm. Zij hebben een erfpachtconstructie voor onbepaalde tijd. Oh. En eerst we moeten even uitleggen, dat is een Spaans bedrijf. Aspro Parks heet dat. Ja. En die hebben wereldwijd overal pretparken en dierentuinen. Ja. Die hebben de vergunning, die zijn de eigenaar. En die vergunning is voor onbepaalde tijd. Dus die bepalen eigenlijk wat er gaat gebeuren met het Dolfinarium. Precies, en dat klopt. En daarom zou ik ook zeggen, je kan nu een visie gaan bedenken op dat eiland. Maar ik zou zeggen, ga eerst een strategie bepalen. Ga in gesprek met die Spaanse partner. Want je moet het samen gaan doorontwikkelen. Ja, zolang zij eigenaar zijn en de vergunning houden, dan bepalen zij feitelijk natuurlijk. Dus wat dan, Thijs? Je moet ook zeker het gesprek aangaan. Maar je ziet ook waar een gesprek toe kan leiden. Vorig jaar heeft de wethouder Enklaar van Harderwijk Anders... die heeft gezegd van, goh, toch zonde dat het Dolfinarium-eiland... dat zo beperkt gebruikt kan worden voor de stad. Misschien moeten we dat strand... moeten we dat voor de inwoners zelf ook toegankelijk maken. En je ziet nu dat Harderwijk daar langzaam meer kans in krijgt. Omdat het Dolfinarium zelf ook ziet... ja, we moeten daar wat mee gaan doen. En nu gaan ze dat ineens ontwikkelen... en wordt het strand ook onderdeel. Ja, laten we eens gaan filosoferen dan over die toekomst. Dat hier ook aan tafel zit Niek Heijboer. Welkom Niek, mooi dat je er bent. We praten over de toekomst van Harderwijk met of zonder Dolfinarium. En dat voeren we met jou, want jij hebt de knuppel eigenlijk in de hoenen ook gegooid. Met jouw partner in crime heb je een ambitieus toekomstplan uitgewerkt voor het Dolfinarium Eiland. Hè. Dat plan hebben jullie aangeboden aan de gemeente. Hoe ziet dat plan eruit? Ja, hoe ziet dat plan eruit? Wij hebben eigenlijk dus nagedacht over strategische ontwikkelkansen voor het Dolfinarium. Van wat als het Dolfinarium nou besluit stoppen? Wat doe je dan? Dan zit je als gemeente eigenlijk met een stukje grond voor je stad. Ja. Maar vooral die locatie van het Dolfinarium is zo interessant. Harderwijk heeft een hele rijke geschiedenis aan het water. Ontleed zijn geschiedenis echt aan het water. Maar met de billen liggen we in het bos en aan de voorkant liggen we in het water. Dan sta je voor die mooie oude historische stadspoort. En dan kijk je inderdaad, wat Thijs net zei, tegen eigenlijk een troosteloze aanblik aan op dit moment. Ja. Terwijl de afgelopen 25 jaar heeft Harderwijk het waterfront ontwikkeld. Wat een heel mooi ambitieus plan is. Wat mijn partner in crime eigenlijk 25 jaar geleden de eerste steen voor in het water heeft gegooid. Ja. Om dat mooie waterfront ontwikkeld. Dat is nu heel mooi geworden. En nu valt eigenlijk, het Dolfinarium is niet mee ontwikkeld. Ja. En ja, wij hebben dat eigenlijk aangegrepen van, hoe kan je nou als gemeente de regie pakken om eigenlijk Harderwijk weer die relatie met het water terug te geven. Ja, want daar gaat het eigenlijk om. En ik heb het 56 pagina tellende plan doorgebladerd. Ik las dingen over Nautisch Kwartier, een flaneerroute. Ja. Wat zijn de plannen precies? Nou, onze plannen zeg ik. Ja, hoe mooi is het als je daar kan flaneren? Hè? Je had het net over je poeg, kwam je hier naartoe in Harderwijk. Maar stel nou dat je een mooie vriendin achterop had zitten. En je gaat flaneren in Harderwijk over de boulevard aan het water. En je ziet hier de zon aan de randberen in de zeezak, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is de droom. Ja, dus je wil de mensen weer verliefd laten worden op Harderwijk. Maar en wat moet er dan met die dolfijnen gebeuren? Die kunnen prima een oude dag hebben nog in die oude lagunes. Ja, wat mij betreft. Kijk, en daar ga ik natuurlijk ook niet over. En de plan ook niet over. Het gaat erom eigenlijk dat het publieke en maatschappelijke debat eigenlijk wilde voeren over deze plek. Want het kan zo mooi worden. En het Dolfinarium heeft Harderwijk ook echt enorm veel gebracht. Ja. Ik denk ook wel dat het kan doorontwikkelen, ook in een nieuwe vorm. Je kan ook denken van het huidige Dolfinariumkoepel kan bijvoorbeeld ook een 3D-theater worden. Waar precies. Je zeg maar met moderne visuele technieken het onderwaterleven bijvoorbeeld uit Australië kan zien. Je kan een educatieve functie eraan geven over koraalriffen die afsterven. Waardoor je die dagjes allemaal wel behoudt. De identiteit kan absoluut in het nautische liggen en in het zeeleven. Maar dat kan op een diervriendelijke en een vernieuwende manier, waardoor Harderwijk wel een toeristische trekpleister kan zijn en blijven. En wij hopen eigenlijk gewoon te inspireren vooral. Daarvoor hebben we het gedaan. Ja, je gooit de knuppel. Hoe dan? Nou, Tim Smit van Harderwijk Anders. Vindt wat? Nou, wat ik daarvan vind. Ik vind elke visie die ontwikkeld wordt, vind ik een hartstikke goed initiatief. Ik vind ook daadwerkelijk dat we in de toekomst een ander zicht op dat Dolfinarium moeten hebben. Daar ben ik het ook eens met mijn overbuurman, de heer Melkert. Maar ik zeg wel, dat gaan wij niet gebieden. Dat moeten wij samen gaan oppakken met deze Spaanse partner. Ja, maar ik denk toch dat het prettige praten is als je bijvoorbeeld dat plan van Niek onder je arm bij je hebt. Dat weet ik niet, want dan komen we bij de Spaanse partner om aan te geven wat wij van hen nodig hebben. Ik denk dat het sterker is om aan te geven wat wij hen te bieden hebben. Ja. En daarvoor moet je eerst weten wat de plannen zijn van deze onderneming. Ja, voor hetzelfde geld zeggen zij, wij willen de 20 nieuwe achtbanen plaatsen, vinden we mooi. Ja, dan hebben we een probleem met het bestemmingsplan. Thijs, hoe zie jij dat? Want het is wel interessant om na te denken over wat kun je met die plek. Want er was deze week een enquête. En dan staat het Dolfinarium 1 na laatste in leuke dagattracties. Ja, dan denk ik van, er is misschien niet zo heel veel toekomst meer eigenlijk. Nee, goed. En in die zin is het misschien ook uiteindelijk een self-fulfilling prophecy. Hè? Dat zo'n ondernemer dan ook denkt, hoe lang blijf ik hier nog in investeren? En dan is het goed om klaar te staan. En wat Niek zei, maak er een theater van, een park van, nautische biologie. Hè? Zorg dat er hier een dependance van een mbo, hbo, universiteit hier naartoe komt. We hebben zoveel te bieden. En we zijn een Hansestad. Hè? Mensen uit Duitsland, die komen niet alleen maar hierheen vanwege het Dolfinarium. Die komen hierheen vanwege dat historisch karakter. Ja. Laten we daarop in gaan zetten. We hebben enorm veel mooie restaurants in Harderwijk. Laten we daar gebruik van maken. Laten we daarop inzetten. Ja. Zou jij er nog naartoe willen, naar het Dolfinarium? Ja, een beetje voor all-time sake. Maar aan het begin, wat we vertelden, dat door die nieuwe regels, als ze niet meer door een hoepel heen springen, dan is het toch minder leuk. Ja, het ziet er nog wel uit als, zeg maar, 20 jaar geleden. Dus misschien voor de nostalgische gevoelens is dat nog wel goed. Nou, dan ga ik toch nog even een keertje kijken. Maar ik denk, toen Niek natuurlijk kwam met een plan van een flaneerroute, toen zag je jezelf natuurlijk al lopen thuis. Ja, ik bleef even hangen bij die vriendin, achter op de poeg, begin jaren 90. Goed, dankjewel. Tim Smit van Harderwijk, Anders Thijs Melkert van D66 en Niek Heijboer. Dankjewel. Ja, Chris Wobbe, ondanks het feit dat jij een 0-0 tussen Volendam en Fortuna Sittard nog gepassioneerd kan becommentariëren, volg je nu de EK-wedstrijd Slovenië-Denemarken? Een wedstrijd op niveau? Word je een beetje getrakteerd op een goede pot? Nou ja, goed, ik zit bij jullie in de uitzending, hè, dus dat maakt alles goed. En dan een poeg en een vriendin en dan flaneren. Ja, wat dat betreft gaan de gedachten alle kanten op. Je kunt ook met je vriendin of vriend, zo je wil, naar Stuttgart. Ja, als je nu gaat, dan beter laat, denk ik. Maar dan kun je kijken naar Slovenië tegen Denemarken. Tussenstand 1-0 nog steeds voor de Denen, die technisch gewoon beter zijn, voetballend beter zijn, meer ervaring hebben. Maar ja, Slovenië is toch een taai ploegje, hoor. Dat loert wat meer op de omschakeling, zoals eigenlijk het Sloveense voetbal sowieso is opgebouwd en ook succesvol is. Maar nu kunnen de Denen er een keer uit. Via Heubjerg aan de buitenkant. Aan de linkerkant gaat de bal naar Christiansen. Lage voorzet, dichtbij gekeerd door Jan Oblak. Terugleggen dan voor Denemarken. En uit de rebound het schot van Ba ook nog eens geblokt. Nu weer wat leven in de brouwerij. Want de Denen vallen aan met Ba aan de linkerkant van het veld. Indraaiende voorzet, die wordt gemist door Eriksen. Ja, die is iets te kort voor deze hoge bal. Maar nog steeds is de aanval van Denemarken niet afgelopen. Nu komt Slovenië er dan tussen. Terwijl Jan Oblak, die goede doelman van Slovenië, even door de knieën zakt en naar de maagstreek grijpt. Ik denk dat hij daar een Deens been per ongeluk tegenaan heeft gekregen bij het verrichten van die redding. 1-0 nog steeds. Slovenië nog steeds in de wedstrijd. De sfeer hier in Stuttgart uitstekend, ondanks die tussenstand in het nadeel van Slovenië. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door, ik denk, Wind. Jonas Wind tegen zijn directe tegenstander die veel pijn lijkt te hebben. Dat is Erik Janša. Een aanvallende back. En de scheidsrechter Sandro Scherer, de Zwitser, komt even kijken. En bij Wind verhalen, wat is daar nou precies gebeurd? Jan Oblak, de doelman van Slovenië, neemt even gauw een slokje van zijn water. We kijken even de herhaling van de aanval van Denemarken. Hele scherpe paas van Christiansen. En dan is het wel het schot van Højlund. Keurig gered, hoor, door Jan Oblak. Echt heel mooi. Hij spreidt zijn armen en zijn benen. Gooit zich ervoor. Het is echt een wereldredding. Dat moet gezegd worden. Hij krijgt niet de man, maar de bal hard in de maag. Ja, en dan heet je wel Jan Oblak. Dan ben je een van de beste keepers ter wereld. Maar dan voel je dat wel even. Kasper Hjulmand, de bondscoach van Denemarken, kan het even niet geloven. Is wat gefrustreerd door de redding van deze doelman Jan Oblak. Dus nog steeds de voorsprong voor Denemarken. 1-0 in de 66e minuut tegen Slovenië. Chris Wobbe, thank you very much. Ja, de live muziek vanavond komt van Harderwijkse bodem. Want Johan Borger, jij bent hier geboren, is niet? Ik ben hier geboren. Ja. Wat ga jij voor ons spelen? Spark. Spark. Waar gaat het over? Dat is een goede vraag. Ja? Het is een liedje over hoop. Dat is denk ik de kortste samenvatting. Oké, over hoop. Nou, we gaan ervan genieten. Spark, Johan Borger. This land is frozen and cold. Broken and old. Between the rust and the mold. Grows a new morning. So I've been told, here in this ghost town, for every sun that goes down, a new one is dawning. With just a little fire will start, for love will spark even in the dark. Oh, love will spark even in the dark. dark. The sky is open and clear. The wind blows through the year. All the world's diamonds and tears, when you stack them up, they don't add up to our longing. And sometimes all we wanna do is disappear for a moment, just get out of here and leave our troubles to the atmosphere. And then we wait till it all blows over. With just a little hope in our hearts, oh, a fire will start. Spark even in the dark. Oh, love will spark even in the dark. Oh, a fire will start. For love will spark even in the dark. Oh, love will spark even in the dark. Ja, Johan Borger met Spark. Dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit poppodium Estraro in Harderwijk. Wist jij, Frank Evenblij, dat Christiane van der Wal jaren en jaren voordat ze minister werd, dat ze hier toen in Harderwijk verantwoordelijk was voor de city marketing? Ja, voor het op de kaart zetten van Harderwijk. En zij vond toen dat Harderwijk moest het nieuwe Saint-Tropez worden. Champagne, luxe jachten, culinaire hoogstandjes, alles erop en eraan. Ook dat is Harderwijk. Ja. Het is gewoon alsof jij gesponsord wordt door de plaatselijke VVV. Maar hoe je het er allemaal vandaan houdt, ik vind het knap. Nou, laten we gauw gaan luisteren naar een echt interessante feitje over Harderwijk. Hier is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Harderwijk. Deze Gelderse gemeente, vroeger ook wel Harderwijk, Herderwijk en Hardervicum genoemd, telt 49.378 inwoners. Harderwijk kreeg in 1231 stadsrechten van Otto II. Hiermee is Harderwijk de eerste en oudste stad van de Veluwe. De volgende vraag is voor jou, Paul. Noem vier Hanzesteden op. Zwolle, Deventer, Kampen, pas. Ja, wat veel mensen niet weten is dat Harderwijk ook een Hanzestad is. Harderwijk wisselde vooral veel goederen en gevangenen uit met het Duitse Hamburg en nam regelmatig deel aan oorlogen tegen piraten. In Harderwijk kunnen niet alleen de dolfijnen in het dolfinarium goed zwemmen, Lisa Kruger kan dat nog veel beter. In 2016 werd zij namelijk Paralympisch kampioen op de 100 meter schoolslag. In de kwalificatiereeks zwom ze toen ook direct een wereldrecord. Voor het oudste fragment over Harderwijk gaan we naar Canada. In dit Canadese nieuwsbericht hoor je hoe Harderwijk in 1945 wordt bevrijd. Finally, the objective is reached. At Harderwijk, 5th Div consolidates its positions on the shores of the sea. So ends victoriously the magnificent drive through mud and flood to the Zuider Zee. Lady Gaga, The Red Hot Chili Peppers, Lemmy Kilmister, Adam Levine en ga zo maar door. Al deze wereldsterren hebben één ding gemeen. Ze hebben een Harderwijkse tatoeage. Tattoo-koning Henk Schiefmacher groeide hier in Harderwijk op in een katholiek slagersgezin en vertrok naar Amsterdam om daar zijn artistieke dromen na te jagen. Buitengewoon goedenavond. De naam is Fetse als van ouds van de Universiteit van Harderwijk. Als kind was dit waarschijnlijk de eerste keer dat je van Harderwijk hoorde. Dit iconische klokhuiskarakter, Fetse als van ouds, werd natuurlijk gespeeld door Aardstaartjes. En als je de sketches moest geloven, was Harderwijk vaak de tijd ver vooruit. De Harderwijkse wereldklimaatbeheerser. Jawel. Dit was mijn spreekbeurt over Harderwijk. Doei! Oh, Ah, staatjes. Leuk om die weer eens te horen. Die ja, maar ik kende die de personage kende ik niet. Nee, maar Klokhuis, daar zijn wij ook net een beetje te oud voor. Oh, jij. Maar jij niet? Nee, ik niet. Oké, okay, goed. Het duurt niet meer lang voordat minister Christiane van der Wal haar post moet verlaten. 2 weken, 3 weken, 4 weken, wie zal het zeggen? Maar tot die tijd is ze nog steeds demissionair minister voor natuur en stikstof. En dat is een functie die haar 2 bewogen jaren opleverde. Dus toen het telefoontje kwam uit Den Haag? Ja, nou ja, de portefeuille had ik niet verwacht. Dus toen ik hoorde natuur en stikstof, dacht ik echt van, hè? Dat is voor het eerst dat natuur echt een eigen bewindspersoon heeft. En dat is superbelangrijk. Wil je alleen maar stenen zien? Of vind je dat mooier om als heel veel groen om je heen te zien? Nou, en als je daaraan bij mag dragen, dat is natuurlijk onwijs mooi. Als het op deze manier zo wordt gezegd, het zijn krokodillentranen, terwijl ik oprecht geëmotioneerd ben en die gezinnen bezoek, en het echt mijn drive is om dit op te lossen, dan vind ik dat naar en vervelend als het op deze manier wordt gezegd. En dat raakt me ook, dat meen ik echt. Er is veel kritiek op mijn duidelijke taal. Ik lach te veel. Die krijg ik ook heel veel vanuit de agrarische sector dan weer. Ja, maar goed, dat is wie ik ben. En ik ga niet veranderen omdat ik in de politiek zit. Ja, ze zitten tegenover ons weer breder te lachen. En zo hebben we haar ook de afgelopen jaren leren kennen als minister op een netelig dossier die de moed erin probeert te houden. En gelukkig kon zij tijdens die tropenjaren in Den Haag altijd weer thuiskomen in hier de gemeente Harderwijk. Van harte welkom, mevrouw Van der Wal. Bedankt. En inmiddels in Harderwijk, want ik woon in Harderwijk. Oh, verhuisd. Ja. Kijk, in Harderwijk. En is het dan Harderwijk of Harderwijk? Harderwijk. Oké, okay. Geen flauwekul. Staan de verhuisdozen al klaar in Den Haag of bent u meer zo'n last-minute inpakker? Ik ben een last-minute inpakker, ja. Ik heb ook niet zoveel in te pakken, want ik werk papierloos. Dus het is een iPad inleveren en naar de overkant, naar de Tweede Kamer. Waar ik natuurlijk verder ga als Tweede Kamerlid. En dat betekent dan wel, want u hebt nu natuurlijk nog een dienstauto. Dan is het met de trein, hè? Nee, dan ga ik met de auto, maar dan een eigen auto. Oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Nou, u woont in de gemeente Harderwijk, dus nu in Harderwijk zelf. Daarvoor de hier, de Randje Veluwe, precies tussen de natuur en de boeren in. Waren er momenten waarop u dacht, had ik maar iets minder ver van verder van het platteland gewoond? Absoluut. In de tijd van de boerenprotesten was de locatie waar we woonden, nou, suboptimaal. Het was makkelijk bereikbaar en heel eerlijk, dat waren echt roerige tijden. Bent u daarop verhuisd? Nee, we hebben altijd gezegd, we woonden daar in het buitengebied en het was altijd een droom om ook nog eens echt in de historische binnenstad van Harderwijk te wonen. En het huis wat we heel mooi vonden kwam langs. Het is niet zo geweest dat het echt vanwege de protesten was. Nee, nou, ik doe er natuurlijk inderdaad op een moment dat veel indruk op mensen heeft gemaakt. Protesterende boeren 2 jaar geleden stonden ineens met tientallen tegelijk boos bij u voor de deur. De minister stond de boeren te woord. Ik hoor premier Rutte vanavond nog zeggen. Ja, moeten we dan het tweede exportland van de wereld worden? Ja, maar export is toch ook economie? Maar op een gegeven moment vond ze het welletjes en vroeg ze de boeren om te vertrekken. Die staan heel dicht bij mijn huis. Ja, weet ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja. En nu is het gewoon klaar. We kennen allemaal die beelden. Hè? Gewoon even een hele simpele vraag. Was er eigenlijk een moment dat u een beetje bang was? Die avond viel dat wel mee. Ik heb daar heel lang staan praten. Ik denk wel 1 minuut of 40. Dat vind ik ook belangrijk. Om altijd in gesprek te zijn. Maar op een gegeven moment kwamen er steeds meer bij. En het kwam steeds meer op me af. En toen heb ik gezegd, nu is het genoeg. De 2 keer daarna vond ik echt eng. Ja? Ja. Dat was niet op dat moment, maar eigenlijk pas 1 week of 2 later zijn ze 2 keer terug geweest. Nou, dat was echt dreiging met waarom dan? Akselaars. Waarom was dat dreiging? Nou ja, ze kwamen op het huis af. En de politieauto werd omgeschopt. Er waren hakselaars, brandende hooibalen. Dat was echt heel heftig. Ja. En toen moest de politie echt hun best doen om ze van ons huis af te houden. Ik was op dat moment niet thuis. Ik zat in Den Haag. Nou, en als je dan die beelden ziet, en je bent live op FaceTime met je kinderen, en er is echt paniek in de tent. Het is de vraag of je in dat huis kunt blijven. Ja, dan is dat gewoon ongelooflijk eng en frustrerend. Want het gaat om mijn werk. Ja. En ze komen daar mijn gezin bedreigen. Ja, nou, die eerste keer dat het er nog wel was, in ieder geval of thuis was, toen kwam uw man ook naar buiten, maar die stuurde u naar binnen, herinner ik me. Nou, hij, op een gegeven moment, ik moet dit fixen, want ja, dit is mijn werk, en ja. Hij heeft zijn eigen werk. En op een gegeven moment, toen ze steeds dichterbij kwamen en het inderdaad wat dreigender werd, toen wilde hij zich er ook mee bemoeien. Toen zei ik, nee, niet doen. Ja, niet doen, ja. En toen zei ik, sorry, want ja, dat had ik natuurlijk zo niet moeten zeggen, maar dat gaf hem inderdaad een boeiend beeld. Ja, oh, hij zit hier overigens, de man van de oprit. Ja. Ja. Nee. En nog steeds gelukkig? Ja, ja, toch? Duimpje omhoog. Ja, gelukkig. We hebben natuurlijk wat oude interviews van u teruggekeken. En in maart vertelde u in een interview met onze collega's van de NOS, ja, u zei dat het soms best wel moeilijk was om de motivatie altijd te vinden om je in te zetten voor een sector die je ook bedreigt. Is er wel eens een moment geweest in uw ministerschap dat u wel eens gedacht hebt, zoek het uit? Nee, maar het had natuurlijk wel iets wrangs. Ja. Als je zo bedreigd wordt door een sector en ze vragen tegelijkertijd van je, we willen een goede regeling, we willen dit, we willen hulp. En ik zo mijn best deed om, met een fors bedrag, hè, 24 miljard. Wat we echt wilden was een vanuit de gebieden zelf, met de boeren aan tafel, zodat ze zelf hun eigen plannen konden maken. Goede stoppersregeling voor boeren die geen opvolger hebben. Maar dan vind ik ook, ze kregen 60% van de waarde van het bedrijf. Ja, ik ben getrouwd met een ondernemer. Die zei ook, daar ga je niet voor stoppen. Dat is eigenlijk een belediging. Dus ik heb me helemaal suf onderhandeld in Brussel om dat op 120% te krijgen. Goede regelingen om te verduurzamen, om te extensiveren, zodat je meer grond hebt en minder dieren, een andere balans. Wat zei uw man toen? Nou, dat vond hij een goed idee. Ja. Maar daar ga je voor knokken. En dat doe je uiteindelijk ook voor de boeren. En dan is het, dat maakt het af en toe ingewikkeld als je dan tegelijkertijd door die boeren ook wordt bedreigd. Maar ik heb wel heel snel gezegd, de boer bestaat niet. En er zijn ongelooflijk veel boeren in Nederland die echt willen verduurzamen. Die echt zeggen, het moet anders. En die ook heel blij waren met uw plannen. Ja. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt niet voor iedereen, nee. Ja. We gaan heel even naar Chris Wobbe, want er is gescoord bij Slovenië tegen Denemarken. Chris Wobbe, wie heeft gescoord? Ja, Slovenië. En dat heeft onder meer een groene tint in het tenue. Dus misschien om een beetje het groen dat nog in de uitzending te houden. 1-1 hoekschop komt uiteindelijk voor de voeten van de linksback van Slovenië. En die haalt uit met zijn linker wreef via de billen van Hjulmand. Verdedigende middenvelder van Denemarken. Wordt die bal van richting veranderd en is Schmeichel, Kasper Schmeichel, doelman van Denemarken, kansloos. Daarvoor al Šeško keihard op de paal vanaf 20 meter geschoten. Een minuutje daarvoor was het Sporaar namens Slovenië die net naast schoot vanuit zeer kansrijke positie. Dus ja, in Nederland heb je Aden Den Haag, het Haagse kwartiertje. Nou, ik denk dat we op Euro 2024 het Sloveens kwartiertje kennen. Want in de laatste 15 minuten die nu zijn ingegaan, kan het nog echt alle kanten op. En dat komt omdat Slovenië kans op kans heeft gekregen. Nu dan de hoekschop voor de Denen. Achter de bal Eriksen natuurlijk. Beide ploegen zijn al aan het wisselen geslagen. Eriksen dan. Kan hij nog een keer beslissend zijn? Bal komt bij de tweede paal. Gekopt en gevangen door Jan Oblak. Slovenië vecht zich terug in deze wedstrijd. 1-1 door een doelpunt van Erik Janja. Kijk, netjes van die Slovenen. Hoe wordt het EK voetbal eigenlijk beleefd in Huizen van de Wal? Pittig. Met vier voetballende kinderen en een man die voetbalfan is. En mijn vader. Ja. Dus nee hoor, dat is. Maar vandaag, wij gaan daar helemaal in op. Vandaag was natuurlijk een goede dag. Ja. Maar want u heeft ook een zoon, Gilles of Sjiel, hoe spreek ik het uit? Gilles, ja. En die speelt in de jeugd van PEC, toch? PEC Zwolle, ja. Ja, en heeft wel eens in de selectie gezeten van de onder 14, begreep ik. Ook dat, ja. Ja, ja, dus wat voor soort voetballer is dat? Hij is een middenvelder en hij doet het hartstikke goed. Hij is aanvallend. Joey Veerman? Ja, dan kijk ik even naar mijn man. Is dat zo? Oh, hij is één stapje ervoor, hè? Ja. Nee, maar hij is... nummer 10. Ja, nummer 10. Nou ja, ik noem wel altijd een middenvelder. Maar hij is de nummer 10. Nee, ja. Maar dat is... die beleeft zijn droom in Zwolle. En dat is natuurlijk fantastisch als je zo graag voetbalt. Dat je bent u dan eigenlijk een hele agressieve voetbalmoeder langs de lijn? Nou, ik moet me inhouden. Dat klopt. Ja, op een gegeven moment ga ik er helemaal in op. Maar meer... niet agressief, maar meer... enthousiasmerend en hup gaan. Mooi. We gaan hem in de gaten houden. Ja, die noteren we. Ja, precies. Noteren we. En Harderwijk is niet alleen nu thuis, maar ook het startpunt geweest van uw politieke carrière. Eerst als gemeenteraadslid 2010 en later als wethouder. Klopt. In 2014. Ja. Klopt. Ja. Wat heeft u van die eerste jaren in de politiek eigenlijk meegenomen in uw werk nu? Ongelooflijk veel. Ja? Ja. Ik heb toen ik uiteindelijk minister werd gezegd... ik wil blijven besturen zoals ik dat deed als wethouder in Harderwijk. En als gedeputeerde in Gelderland. En dat is gewoon ongelooflijk hands-on. En ik heb zelf vrij weinig met heel veel plannen en mooie praatjes. Maar ga het nou maar gewoon doen. Ja. En dat heb ik hier in Harderwijk met veel plezier gedaan. Met ongelooflijk leuke collega's in het college waar ik toen mee zat. Jeroen de Jong, Gert-Jan van Noord, nog anderen. En we hadden echt een drive om Harderwijk op de kaart te zetten. Mm. Natuurlijk met de waterfront. En inderdaad, Saint-Tropez aan de Veluwe. Ja. Van de Veluwe. Hey, we zijn 10 jaar verder en kijk, er liggen prachtige jachten, een boulevard om over te flaneren, geweldige horeca, een heel mooi stadstrand. En dat is wel wat Harderwijk mensen te bieden heeft. Nou, hebt u ervaring in de Harderwijkse politiek en in het Haagse. Waar gaan ze vriendelijker met elkaar om, de politici? Hier in Harderwijk, ja? Absoluut. Ja, ja. Nee, dat is een hele constructieve gemeenteraad. Dat was toen en dat is nog steeds zo, want ik blijf het natuurlijk een beetje volgen. En dat is gewoon heel mooi, want daarmee bereik je uiteindelijk het meest. Ja, u krijgt wel eens opmerkingen over uw directe taalgebruik. Vindt u zichzelf af en toe ook te direct? Nou ja, ook dat is ingewikkeld, want mensen vragen om duidelijkheid. Ja. Wees nou maar eens duidelijk wat de opgave is. Wees nou maar eens duidelijk wat... en dan ben je duidelijk. En dan is dat natuurlijk niet goed, want die duidelijkheid is nooit de boodschap die mensen willen horen. Ja. Ik vind politici die eromheen draaien en wees er maar gewoon duidelijk. Ik vind dat ook je taak, ja. Ook als bestuurder. Ja. Nou, laten we er niet omheen draaien. Ja, ik wil net zeggen, want we willen graag van de gelegenheid gebruik maken... omdat uw man hier nu is. U kunt het volstaan met knikken of schudden. Is uw vrouw af en toe iets te direct? Nee, duidelijk vooral. Duidelijk vooral. Duidelijk wat er moet gebeuren, dat Kijk. Gebeurt zo. Nou ja, thuis is het weer anders dan... Dominant. Is het meer dominant? Oké. <Okay. laughs> Laat ons dan heel duidelijk ook zijn, mevrouw Van der Wal. Want u was de eerste minister voor natuur en stikstof. U zwaait nu bijna af. Maar de natuur staat er nog slechter voor dan we dachten. Er kwam een rapport naar buiten van het RIVM afgelopen week. Er bleek dat de stikstofuitstoot nog verder naar beneden moet. Had u dat niet moeten zien aankomen? Nou, dat hebben we zien aankomen. Omdat we in oktober, 1 keer per 10 jaar... wordt er wereldwijd internationaal onderzoek gedaan... naar hoe gevoelig de natuur voor stikstof is. En toen zagen we al uit dat internationale onderzoek dat zo is. En toen wisten we ook al, voor Nederland is dat slecht nieuws. We lagen op koers richting de doelen met die hele aanpak. Ook richting 2025. Maar ja, toen bleek dus dat die natuur nog gevoeliger is voor stikstof dan we wisten. Ja. Ja, en ik heb toen de RIVM gevraagd, van, ga dat nou eens doorvertalen. Wat betekent dit voor Nederland? En dat rapport is van de week naar buiten gekomen. En dat bevestigt het beeld wat we al wisten. Namelijk dat we nog meer moeten doen. Het is een beetje alsof we een hele steile hoge berg aan het beklimmen zijn. En de berg blijkt nog hoger en we hebben nog steeds dezelfde uitrusting. Ja, en dat is maar u stapt af nu? Ik stap af over een week of twee, hoop ik. En dan mag mijn opvolger het werk voortzetten. Ja, in het nieuwe kabinet wordt natuur waarschijnlijk meer een beetje een bijzaak. Femke Wiersma, kandidaat minister voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Maar ja, hoe belangrijk is het dat er ooit weer een minister speciaal voor natuur wordt aangesteld? Nou, er is een bewindspersoon die komt er voor natuur. Ja. Jean Roemeny, die wordt staatssecretaris Visserij en Natuur. En hoe dat precies wordt onderverdeeld tussen de minister en de staatssecretaris... straks dat weet ik oprecht nog niet. Ik ben wel blij dat er wel weer een aparte bewindspersoon voor natuur is. Ja. En dat is belangrijk, want natuur heeft geen stem. En juist in Den Haag is het dan heel belangrijk dat die stem wel gehoord wordt. Ja, maar bent u dan niet bang, mevrouw Van der Wal? U hebt zich daar altijd zoveel ingezet om de natuur ook te laten herstellen. Dan zit er nu een nieuw kabinet en die wekken de indruk dat ze daar eigenlijk... vinden dat wel ietsje minder belangrijk, krijg je het gevoel. Maar met welk gevoel zit u daar nou te kijken? Nou ja, ik heb toen op de avond dat we met de Tweede Kamerfractie... het regeerakkoord op programma op hoofdlijnen hebben gelezen... moest ik natuurlijk even slikken. Ja. En dat heb ik ook heel eerlijk gezegd. Van, ja, dat was natuurlijk niet leuk. Je hebt je 2,5 jaar keihard ingezet. Ja. Wat blijft daar dan voor over? Tegelijkertijd staan die doelen in het regeerakkoord... en moeten alle maatregelen nog uitgewerkt worden. Want het is op hoofdlijnen. Nou, en het... Goede nieuws is, ik ga in de Kamer. En een Tweede Kamerlid heeft een controlerende taak. Dus ik ga die rol juist heel serieus nemen. Houdt u de natuur ook in uw portefeuille? Nee, absoluut niet. Nee, geen zin meer in? Nou, daar gaat dat niet om. Maar ik vind het gewoon niet oké als je vanuit de Kamer... op je oude portefeuille gaat controleren. We hebben een fantastisch Tweede Kamerlid, Tom van Kampen, namens de VVD. En die doet dat echt geweldig. Maar het is natuurlijk een beetje sneu als je dan als oud-bewindspersoon op je eigen portefeuille vanuit de Kamer... Ja, moet ik dan mondelinge vragen gaan stellen aan mijn opvolger? Nou, dat is een beetje gek. Wat gaat u dan doen? Wat wordt u specifiek? Het is nog niet bekend. Dan gaan we het... ik ben nu nog keihard aan het werk. Uw voorkeur? Ja, maar die hou ik nog even voor me. Maar u mag het wel uitspreken. Het is niet zo dat je gewoon... dit is het pakket en zoek op maar uit. Nee. Dat gaat echt wel in overleg. Maar die gesprekken worden... We hebben net pas vrijdag officieel de namen van de bewindspersonen bekendgemaakt. Ook vanuit de VVD. Ja. Dat is allemaal stap voor stap. Okay. Is het toch anders om je te motiveren voor het... om in de Kamer te gaan zitten. Het lijkt me toch, als je minister bent geweest... om dan in de Kamer te gaan zitten. Nou kijk, dit zijn de momenten dat ik zo blij ben... dat ik een hele hands-on minister was. Want een Kamerlid moet ook heel hands-on zijn. Ik heb als minister heel veel dingen ook gewoon zelf gedaan, opgepakt. En dat is fijn. Dat komt nu mooi van pas. Maar ik heb er eigenlijk heel veel zin in. En ik denk dat het belangrijker is dan ooit... dat ook vanuit de fractie van de VVD dat liberale geluid vertolkt blijft. En daarbovenop te zitten. En ook die controlerende taak is nu belangrijker dan ooit. Dus ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Is Harderwijk eigenlijk het Saint-Tropez geworden naar uw wens? Nou, we zijn er nog niet. Want er moeten nog een paar dikke jachten bij. Nou, dat niet, want volgens mij... ik ben niet zo van de dikke jacht. Ik vind leuk, die kleine, schattige sloepjes vind ik altijd leuker. Maar Harderwijk is nog een ontwikkeling. Er komen nog het grootste deel van de huizen... ook op het waterfront moet nog worden gebouwd. Maar we zijn wel aardig op weg, hoor. Het is, er wordt wel eens gezegd dat er zo'n kloof is... eigenlijk tussen de regio en Den Haag. Klopt. Ja, is dat zo? Nou, nee. Ik vind niet Den Haag en regio. Ik vind wel dat er af en toe een kloof is tussen de stad en het ommeland. Heel eerlijk, als je uit Amsterdam 20 minuutjes op de fiets stapt... zit je ook op het platteland. Dus die kloof van Randstad en platteland, daar ben ik niet van. Maar ik denk wel dat de verbinding tussen stad en ommeland... steeds belangrijker wordt. En we nemen vanuit steden nemen we heel veel. Hè? We halen talenten naar steden, de elektriciteitsverbruik. En wat geven we nou terug aan dat ommeland? En ik denk dat dat er de laatste jaren wat karig vanaf is gekomen. En dat die balans echt heel belangrijk is. Ja, we wensen u de komende, 2-3 weken nog even veel plezier. Wat gaat u het meeste missen van die ministerraden op vrijdagochtend? Nou, heel eerlijk, ik zit aan tafel. Ik weet niet eens naar, volgens mij is dat wel bekend. Ik zit aan tafel in de ministerraad, in de treffenzaal, in het fysieke hoekje noemen we onszelf. Met Hugo de Jonge, Rob Jetten, maar die is nu een stoeltje verkast. Het fysieke hoekje. Het fysieke hoekje. En wij zijn met de bewindspersonen verantwoordelijk voor echt de ruimte in Nederland. Hè? Woningbouw, natuur, landbouw, energie en klimaat. En daar hebben we ongelooflijk veel overleg over. Maar we hebben vooral heel veel plezier. En wij zijn wel een beetje het hoekje in de ministerraad waar de voorzitter af en toe moet zeggen: mag het wat zachter? En dat is wel, maar dat maakt het ook ongelooflijk leuk. Ja. Het fysieke hoekje, ik had er nog nooit van gehoord. Hartelijk dank voor uw komst, demissionair minister Christiane van der Wal. En wij gaan nog even naar Chris Wobbe, want die zit nog steeds in Stuttgart bij Slovenië, Denemarken. Is er nog sprake van een slotoffensief? Ja, het worden meerdere fysieke hoekjes tijdens deze wedstrijd, hoor. Want beide ploegen klappen er behoorlijk hard op. Met name die Slovenen, die toch een uitstekende tweede helft hebben afgewerkt. Hoor. Met name zo rond de 70ste minuut, kans na kans. Dus ook de gelijkmaker mag toch wel worden gezien als een stunt. En de Denen hebben de mogelijkheden niet meer om die Sloveense muur te breken. Heel veel supporters ook van Slovenië. Zeer uitgelaten die van Denemarken. Nagel bij de Slovenië 24 jaar geleden. Debuteerden ze op het EK. Moesten ze tegen Joegoslavië, oftewel Servië en Montenegro spelen. In 2000, dat was beladen, kwamen ze 3-0 voor. Uiteindelijk werd het 3-3. Werd toen toch wel groots gevierd in Ljubljana en omstreken. Terwijl hier een indraaiende voorzet richting Kasper Dolberg en Thomas Delaney gaat. Of Jozef Paulsen is dat. Twee invallers aan de kant van Denemarken. Maar die kunnen er allebei niet bij. Wordt deze 1-1 in Slovenië toch ook met gejubel. begroet. Dus dat is dan echt met recht Ljubljana in plaats van Ljubljana. Maar goed, we hebben nog een paar minuten te gaan om dat te naar uit te komen. 1-1, zware pool natuurlijk. Groep C, Servië en Engeland. De andere twee landen komen vanavond om 9:00 tegen elkaar in actie. En Slovenië, ja, het zou zomaar eens een mooie zomer kunnen zijn. Kunnen zij stand houden tegen de Denen die verwoed aanvallen? We zitten in de 92e minuut. Nog 2 minuten extra tijd te gaan. Alexander Ba, de wingback, hij gooit de bal terug maar eens naar Westerkaart dan. Achterin heeft Denemarken de bal. Tenminste, achterin is in dit geval ter hoogte van de middenlijn. Want Denemarken schuift op naar voren toe. Lange bal dan. Kan Denemarken er nog wat mee? Paulsen kop door. Dan komt Melen daar. Melen de invallen. Legt dan even terug. Voorzet. Gaat richting de tweede paal. Kopbal. Nee, weggehaald door Slovenië. Buiten het eigen strafschopgebied is het Cesco. Die wil controleren. De spits die als een verdedigende middenvelder opgesteld staat. Maar de bal rolt over de achterlijn. Slovenië dichtbij. Een toch wel grote stunt hoor. 1-1 tegen Denemarken in de 93e minuut. Nog 60 seconden te spelen in Stuttgart. Dankjewel Chris. Tot later. Ja, Johan Borg is hier, zinger, songwriter van beroep. Ik lees hier dat jij bekend staat om ambachtelijke songs gedrenkt in Americana met een vleugje pop. Klopt dat nog steeds? Ja, dit is echt helemaal correct. Ja? Moet er nog wat bij, een ander ingrediënt? Nee, laat maar zo. Ja, ja, okay. Dat doen we goed eigenlijk. Wat ga je spelen? Hold On. Hold On. Johan Borger. I've been longing for years to be free of my fears and my sorrow. That they would just be erased and be replaced by hope for tomorrow. Oh, I've been tired for so long to be the sad song you hear crying on the radio. If I could just move along, I'll let you take me with you anywhere you go. And all you have to do is hold on, hold on a little longer. Be just a little stronger. Oh, you learn and you grow, and you're moving slow towards a new phase. And you take all that you have and put it in a bag and go to a new place. Oh, there's nothing so fine as freeing your mind from the red race. And now all that you've lost is the weight you've tossed to regain balance. All you have to do is hold on, hold on a little longer, be just a little stronger, for just a little longer. Yeah, I know that none of this really matters. When your faith is broken and scattered, yeah, when you're bruised and battered, just hold on, hold on, hold on. Yeah, I've been longing for years to be free of my fears and my sorrow. Ja, hold on, Johan Borger. Meer dan 150 vissersschepen telde Harderwijk in vroege tijden. Op de markt, bij de vispoort, drukte van je welste. Haring, ansjovis, palingen, kon niet op. 1 op de 10 Harderwijkers werkte in die visserij. Ja, ze gingen de Zuiderzee op met botters, schokkers, punters, bonzen en pluten. Ja, het staat hier allemaal in mijn draaiboek, dus ik lees het gewoon allemaal voor. Ik heb geen idee wat zijn, of waar ik het eigenlijk over heb. Maar Dennis van Oeveren, die weet dat wel. Hij is van de Stichting Bottermuseum en hij doet zijn stinkende best om de herinnering aan die hoogtijdagen van de Harderwijkse visserij levend te houden. Ja, correct. Dennis, ben je hier gekomen met de bons of met de pluut? Met de botter. Met de botter. Ja, want je hebt hier een groot schip meegenomen. Dit is een botter. Ja, ik neem aan dat Christian van der Wal dit bedoelde. Als, ja, dat denk ik wat ook. Moet terugkomen in Harderwijk. Dat ja, is voor Saint-Tropez gevoelens. Ja, het Harderwijkse jacht is dit. Ja. Ja. Hoe belangrijk was, was de visserij voor Harderwijk toen de Zuiderzee nog open was? Ja, heel belangrijk. Harderwijk was een van de centrale punten. Daar was ook de visopslag. En in feite was Harderwijk natuurlijk al vroeger een Hanzestad. En ja, zat de gemeenschap van Harderwijk zat een groot gedeelte werkzaam in de visserij. Oké, maar dan ging je dus met zo'n botter, hè, zo'n grote platte boot, dan ging je mee de Zuiderzee op. Dat was een ruige zee vroeger. Dat is zeker een ruige zee en dat was natuurlijk een heel gevaarlijk beroep. En tegelijkertijd is dat wel de inkomsten geweest. Zo'n beetje van half Harderwijk. Want niet alleen de botter, maar natuurlijk het maken, het onderhouden, het maken van de zeilen, het visserij, het boeten en het verwerken van de vis. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Ja, ja. Ja, zijn er echt nog originele botters uit de 19e eeuw eigenlijk? Ja, wij zeggen natuurlijk altijd dat die botters er zijn. Maar tegelijkertijd zie je dat ze van hout zijn. Dat betekent dat het hout natuurlijk wel een eigenschap heeft. En dat, ja, het wordt rot. Dat het vergaat. Dus jullie zeggen altijd dat ze er nog wel zijn, maar eigenlijk zijn ze al 36 keer helemaal verbouwd. Nou ja, onderdelen zijn er. Maar ik vind ook het behoud van erfgoed is niet alleen de botter zelf, maar het is ook de techniek en de kunde. Het is veel breder dan alleen maar het schip ergens zien liggen, maar ook het kunnen maken en begrijpen wat het is. Ja. En hoe je dat doet. Ja, maar hoeveel van die oude Zuiderzeeschepen zijn er nu nog over? Nou, als we praten over botters, zijn er 65 nog varende. Waarvan sommige, en zo hebben er nu net een zelf weer volledig gerestaureerd. 4 jaar aan gewerkt, HK22. En die is gewoon eigenlijk bijna als nieuw. Ja, maar waarom doe je met een heel team? Hè? Dan ben je met z'n allen aan het restaureren. Je bent eigenlijk ook zelf ook een halve timmerman. Nou, ik ben geen timmerman. Ik ben de voorzitter van de Botterstichting. Maar je helpt ook mee met het restaureren, toch? Je helpt ook mee. En dat helpen is natuurlijk de kennis en de kunde die je daarbij hebt. Ja. En je leert natuurlijk het onderhouden en het maken van de botter. Waarom is dat zo belangrijk om dat toch te behouden? Nou ja, het is een stukje erfgoed wat Nederlands is en Hollands. En de botter is in feite het meest wijdverbreide schip wat in de Zuiderzee heeft gevaren. Dus alle steden langs die hebben gelegen aan de Zuiderzee hadden een botter. Ja. En Harderwijk was daar een van de grote steden van. En daar zie je dus dat een stukje geschiedenis is. Waarvan ik zeg, ja, dat moet je niet laten vergaan. Ja. En dat hoort bij Nederland, dat hoort bij ons. En dat is onder andere die botter. Ja. Nou, wil je nog botten, schokkers, punten, bonzen en pluten zien? Kom dan neem een kijkje bij het Bottermuseum, toch? Dennis? Graag, zeker. Bottermuseum.nl in Harderwijk. Wij zijn altijd open. En tegelijkertijd kun je altijd afspraak maken om te gaan varen. Ja, hartstikke. Oh, je mag mee varen dan? Zeker zonder meer. We hebben botters niet alleen die we restaureren, maar die liggen daar ook. En daar kan je dus ook mee varen. En je kan meevaren. Maar dan moet je ook aan het werk, aan boord. Ja, zeker. Schilderen. Als dat zou kunnen, dan zou je ook kunnen schilderen. Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Dennis van Oeveren van Stichting Bottermuseum, dankjewel. Dankjewel. Slovenië-Denemarken is geëindigd in 1-1, moet ik nog even vermelden. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Harderwijk. Nog een paar minuten is het 8 uur, tijd voor de ster in het NOS Journaal. En daarna zijn we er terug met nog een heel uur ter plekke. Rechtstreeks vanuit Harderwijk. Zal ik je nog een lekker kopje koffie of zo? Nou, lekker een cappuccinoetje. Haal ik het even voor je. Lekker. Aardig. BNN VARA. Oranje op het EK voetbal. Van Ake. Op Gakpo. Gakpo nu schieten. Ja! Polen achter de rug. Goal! Goal! Op naar Frankrijk. Ja! Vrijdagavond om 9 uur. Wauw, Wout. Live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Vrijdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef

En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen. Ik ben Juliette Vinkmans. Ik heb alles. Mijn spiegel uit. Ik ben niet minderheid. Maar heel soon heeft ook conceptpatiënten wel een kans. Doneer nu op alles.nl. Geen tijd te verliezen. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lot cadeau. Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. De beste last minute deals boek je bij Prijsvrije Vakanties. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Harderwijk. Onze tafel die staat in poppodium Estrado. Voor moslims staat deze zondag in het teken van het offerfeest. Hoe beleven islamitische Harderwijkers deze dag? En betekent dat hier ook massaal dieren worden geofferd? We horen meer over de zeer, zeer slechte naam die Harderwijk in vroeger tijden had. Deze stad werd wel het gootgat, het riool van Europa genoemd. Daar is in ieder geval nu op dit moment niets meer van te ruiken. En er is hier geen heuvel te bekennen. Toch was Harderwijk tot een paar jaar terug een ware pleisterplaats voor bobsleeërs en skeletonners. Hoe dat zit, weet oerbobsleeër Rob Geurts. Maar eerst geven we de microfoon en het podium aan Tim Smit. Die zat al eerder aan tafel namens de gemeenteraad. Maar hij heeft nu de pet van Cabaretier opgezet voor zijn ode aan Harderwijk. Beste luisteraars. Wat een eer om een ode te mogen brengen aan mijn stad, Harderwijk. Vroeger inderdaad het gootgat van Europa, tegenwoordig het Saint-Tropez van de Veluwe. Maar laat ik dit nationaal podium dan ook gebruiken. Ik wil een opt-out. Harderwijk wordt overspoeld door een tsunami van toeristen. Gelukszoekers. Deze dagjesmensen, deze verblijfsrecreanten, ze denken dat Harderwijk van hen is. Ze passen zich niet aan, spreken de taal niet of erger nog, een ander dialect. Ze werken niet, nee, ze hangen de hele dag maar rond in onze historische binnenstad, het groene buitengebied of het stadstrand. Ze vertellen hun familie over de leuke musea hier en zo volgt er nareis op nareis op nareis. Vol is vol. Ik wil dat Harderwijk weer van de Harderwiekers wordt. En natuurlijk ben ik niet tegen toerisme. We moeten de toeristen opvangen uit de echte rampgebieden, zoals Emmeloord en Nieuwegein. Zij verdienen een kans op een beter leven. En ik heb erover nagedacht om het toeristisch aanbod te versoberen, zoals ze dat al jaren met veel succes in Denemarken doen. Ik heb eraan gedacht om de BTW op boeken te verhogen, zodat er überhaupt minder reisjes geboekt zouden worden. Ik heb nagedacht over een rolkoffertax. Maar ik ben milder geworden. Laten we zorgen voor opvang in de regio. En ik wil via dit programma een akkoord sluiten met de toerist. Een akkoord op hoofdlijnen. En hier zijn mijn voorstellen. 1. Het nationaal sloopverbod. Geef andere steden ook de kans om hun historische binnenstad te ontwikkelen. 2. De spreidingswet voor dolfijnen. Zo heeft iedere plaats straks een eigen dolfijn in de gemeentevijver. 3. Culinaire voedselzekerheid. Natuurlijk is het bijzonder dat hier 3 Michelinsterren aan 1 plein zitten. Maar eigen mond eerst. En dit zijn slechts enkele punten, maar de tijd die ik heb is helaas kort. Harderwijk is heerlijk, maar moet wel van de Harderwiekers blijven. Tim Smit, dankjewel voor jouw ode aan Harderwijk. Ja, voor moslims is het vandaag een bijzondere feestelijke dag, want zij vieren het offerfeest. En dat gebeurt ook hier in Harderwijk. De islamitische slachterij die draait al dagen op overuren om iedereen maar te kunnen bedienen. Maar bij diezelfde slachterij werd vandaag ook gedemonstreerd door dierenrechtenactivisten die het allemaal niet zo feestelijk vinden dat zoveel dieren worden geslacht. Ja, hoort die slacht nou eenmaal bij de tradities van het offerfeest? En wat betekent dat feest eigenlijk precies voor moslims? We praten erover met Emin Karaslan. Hij is bestuurder van de Turkse moskee in Harderwijk. Emin, fijn dat je er bent op deze feestelijke dag. Ja, dankjewel. En dan zeg je Eid Mubarak. Eid Mubarak, ja. Eid Mubarak, wat betekent dat eigenlijk? Ja, een fijne feest, offerfeest. Fijn overfeest. Fijn overfeest. Fijn overfeest. Ja. Even kijken. Wat vieren jullie nou precies vandaag? Nou, in principe vieren we een lange traditie, geschiedenis van wat naar ons is gekomen vanaf profeet Abraham. Oké. Okay. Met de offer Ismaël, wat hij zou offeren. En wat uiteindelijk heeft zowel in de Torah als in de Bijbel, zeg maar, dat omgewisseld voor een ram. Oh ja, hij moest eerst zijn zoon offeren. Zoon, inderdaad. En dat ging hij toen doen. En toen op het laatste moment kregen ze boven toch medelijden. En toen hebben ze de zoon verwisseld met een lam. Ja, dat is in het kort het verhaal, zeg maar. Een lang verhaal. Waarbij hij dus geen kind kon krijgen. En op later leeftijd toch Ismaël en Isaac als zoon kreeg. En die zou offeren. Dat was zijn belofte. Oké, okay, dus offerfeest. Ja. En is het dan zoals vandaag, is het dan ook extreem druk in de moskee? In de moskee is het extreem druk op twee momenten. Zowel aan het einde van de Ramadan, dan is het feest, en met offerfeest. Oké. Okay. Ja. En voor jou persoonlijk, hein, Emin, wat betekent voor jou persoonlijk het offerfeest? Nou ja, het offerfeest is voor mij samenkomst, hè, wat vergelijkbaar is met kerst. Je families, vrienden, iedereen komt bij elkaar die je al lange tijd niet hebt gezien. Maar het is ook een stukje delen met elkaar. Ja. Want de dieren die door het hele jaar worden geslacht, zeg maar, in alle slachthuizen, niet alleen in Harderwijk, die zijn meestal voor de rijke mensen. Maar de dieren die op deze dag, op de offerfeestdag, wordt geslacht, die zijn dan ook een deel daarvan voor de buren, voor de vrienden, kennissen, maar ook voor de arme mensen, de minder bedeelden, zeg maar. Ja, ja, dus het is de bedoeling dat je koopt een schaap, je zoekt een schaap uit en vervolgens wordt die geslacht. En dan eet je dat met je eigen familie op, maar het is ook de bedoeling dat je dat een beetje uitdeelt. Ja, klopt. Je kan een deel daarvan eet je met je eigen familiegezin. Ja. Een derde is voor de buren, de vrienden, familie. Ja. En een derde voor de armen. Ja, okay. Maar ik heb toch een vraag over. Want ik weet namelijk ook wel dat moslims die kiezen zelf een schaap uit. Hè. Dan zeggen ze, die wil ik wel. Die wil ik, ja. Die is lekker dik. Kan. En bijvoorbeeld, hè? Er zijn dus voorschriften, zeg maar, voor. Hè. Dus hij moet zoveel maanden zijn, mag niet te jong zijn. Nee. Hij moet compleet zijn, dus hij mag geen oor missen of een been of wat. Oké, okay. Hij moet compleet zijn. Hij moet compleet zijn. Maar je zoekt toch wel een beetje naar een schaap waarvan je denkt van, nou, ja, er zit veel vlees aan. Die ziet er smakelijk uit. Ja, kijk, als je het kan veroorloven, dan kies je een. Maar als je dan zo'n schaap kiest en dan zeggen ze, oké, okay, nou, die is voor jou, hè? Ja. Maar vervolgens gaat hij naar het slachthuis en dan krijg je hem in principe in stukken terug. Inderdaad. Maar hoe weet je dan of dat echt dat schaap is wat je zelf hebt uitgekozen? Ja, ik heb hier nog nooit een dier geofferd, zeg maar. Dus, maar ik ben wel vaak bezig kijken. En de mensen staan erbij. Dus die worden opgeroepen. Of ze nummeren het dier en dat wordt dan verdeeld. Oké, okay, maar je mag er ook echt bij staan. Je mag er echt bij staan, ja. Maar wat zeg je nou? Je hebt zelf nog nooit een. Nou ja, ik stuur het meestal naar wat armere landen. Okay. Dat is ook een mogelijkheid. Zeg maar, ik eet zelf niet veel vlees. Maar we hebben in Nederland niet echt een. Een heel armoedig bestaan. Maar hoe stuur je dat dan op, een schaap? Nou, er zijn organisaties die, zoals ja, bijvoorbeeld hulporganisaties, die dan daar alvast de dieren regelen, maar ook met de lokale overheden. Ah, ja, okay. Oh, en dan betaal je, dan koop je het schaap voor daar. En precies. Dan, ja, precies. Okay. Maar zo'n schaap kopen, dat is nog best wel een dure aangelegenheid. Want ik hoorde vrijdag op een reportage hier op Radio 1 over speciale schapen in Senegal. Een flink ladeum schaap, die doet daar rond de 30.000, 40.000 euro. Voor één schaap? Ja, Senegalese moslims die steken zich gewoon in de schulden om dat te betalen. Is dat hier in Harderwijk ook zo? Ik heb geen verstand van die Senegalese... Dat schijnt echt superschapen te zijn. Echt, ja, hè? Wat we zien is dat de prijs van de schaap wordt wel opgedreven... Richting het offerfeest. Ja, maar wat kost een schaap? Dat hebben de boeren nuchterheid op de Veluwe. Ja. Die zagen dat ook aankomen en die zeggen... nou, meer vraag is meer prijs. En wat kost een schaap dan? Gemiddeld tussen de 300 en de 400 euro. Voor één schaap, ja. En hoe lang kun je daarvan eten? Maar daarvoor, zeg maar, een maand eerder, is het gewoon 150 euro duurder. Ja, dat is ook dat is handel, ja. En dat slachten, dat moet dan op halal wijze moet dat gebeuren, hè? Ja, zowel voor de kosher, zeg maar, ook voor de Joodse mensen. Voor de islam is het ook heel belangrijk dat vakbekwame mensen dit doen. En... wij geloven ook dat dit ook het minst pijnlijk is voor een dier... omdat je dus de zenuwen gelijk doorsnijdt. Ja, want je wijst nu naar je keel, maar dat is met halal slachten... dan slag je de keel moeten door. Inderdaad, zowel bij de Joodse als bij de islamitische slacht... is het voor de Joodse is het nog moeilijker. Die moeten een jarenlange opleiding doen om kosher slachter te mogen worden. Maar je moet ervaren zijn en je moet het ook... Ja. Het is niet zo dat iedere slachter halal kan slachten. Nee, precies. Je moet wel goed ervaren zijn. De dieren mogen elkaar niet zien. Dus als ze aan het wachten zijn voor de slacht, zeg maar. Ja. Dat zien ze dus. Okay. Je mag ze niet mishandelen. Je moet ze goed behandelen. Ook voordat je ze slacht eigenlijk. Dus dat zijn wetten die binnen de islam... gangbaar. Maar Emi, jij zegt van ja, dat is ook het meest diervriendelijk, hè, slachten op deze manier. Maar het is wel zo dat het halal slachten gebeurt hier ook in Harderwijk. Een paar kilometer hier vandaan is een islamitische slachterij. En daar werd vanmiddag gedemonstreerd door comité Dieren Noodhulp. En dat gebeurde ook al in voorgaande jaren. Klopt. Nee, sowieso is het geen religieuze verplichting om dieren te offeren. Maar we weten nu ook gewoon dat dieren net zoals mensen gewoon gevoelens hebben, kunnen lijden, verdriet kunnen hebben, pijn kunnen hebben. En net zoals wij willen leven. En ja, een offer is iets van jezelf. En dat is niet het leven van een ander. Ja, ja. En die demonstrant die zegt, er is geen religieuze verplichting om dieren te offeren. Is dat zo? Dat klopt niet. Nee? Nee. Is het een verplichting? Het is een verplichting voor de mensen die zich dat kunnen veroorloven... om te delen met de arme mensen. Ja, en als die mensen... want er wordt eigenlijk ieder jaar ook wel weer geprotesteerd... door dierenrechtenactivisten. Wat denk je dan als je mensen ziet protesteren? Ja, kijk, het is hun recht om te protesteren... maar we eten met z'n allen vlees in dit land. En ja, dat is een feit. En dat is ook een mogelijkheid binnen de wet. En... ja, ik zou zeggen van dat ze zich beter moeten focussen op andere dieronvriendelijke situaties. Ja. Als er misstanden zijn, zowel bij de islamitische slachthuizen... dan moeten ze daar ook natuurlijk kunnen protesteren. Mm-hmm. Maar ja, ik bedoel, ik zou me meer storen aan een stierengevecht. Of voor de plezierjacht. Of zeg maar dat de walvissen worden vermoord... Ja. En niet wordt geconsumeerd, zeg maar. Dat zij dat allemaal even erg vinden. Maar ik wil nog heel even terugkomen. Want kijk, sommige geestelijke leiders... die zeggen dat het slachten van een dier niet verplicht is... dat je ook geld mag doneren aan mensen die in nood zijn. Kijk, er zijn altijd mensen die andere meningen erop nahouden. Dit is een vers uit de Koran waarop Allah zegt... ik heb de eerdere volkeren voor jullie ook... dit opgedragen om een dier te offeren voor degenen die dat kunnen betalen. Nog het bloed, nog het vlees van het dier bereikt God. Alleen jullie overgave en jullie bereidheid om te delen... die komt wel tot God, zeg maar. Dus het is een sociaal... een soort van een... Een sociale gebeurtenis. Zo zien wij dat ook. Ja, maar dat zou natuurlijk ook kunnen door een financiële... Dat kan ook, dat mag ook. Maar dit is naast elkaar. Ja. Wat fijn dat je hier was vanavond. Hoe ziet jouw avond verder nog uit? Nou ja, we hebben allerlei activiteiten van de moskee. En ik zou nog heel... Ja, ook die mensen die demonstreren willen zeggen ook... van, er zijn op de wereld heel veel... nare dingen, zoals in Palestina en bij de Oeigoeren... in Jemen, al die zaken. En laten we met elkaar verdraagzaam zijn ook. En hopen dat die genocide daar ook snel wordt opgelost. En dat ze aan tafel kunnen zitten met... En dat we in de hele wereld op een vreedzame manier... net zoals in Nederland offerfeest kunnen vieren. Ja. Voor iedereen. Duidelijk. Hartelijk dank. Ja. Emin Karaslam. Ja, jullie ook bedankt. Eid Mubarak. Ja, onze huisartiest vanavond is singer-songwriter Johan Borger. Ja, even kijken. Ja, je speelt en zingt vanavond een aantal nummers voor ons. Maar ondertussen ben jij ook persoonlijk wat meer bezig met muziek. Vooral zonder tekst, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik was een beetje afgedwaald van het zingen van liedjes. En het schrijven van teksten. Eigenlijk een beetje ontstaan doordat ik druk aan het schrijven was. Voor weer eventueel een nieuw album. En daar liep ik een beetje in vast. En nou, dan had ik eigenlijk misschien niet de discipline om me eruit te schrijven. Dus pakte ik mijn elektrische gitaar en ging ik daarop friemelen. En voordat ik het weet, vond ik dat eigenlijk interessanter. En begon er een soort zoektocht naar of en hoe je met klank en melodie een verhaal kunt vertellen. Mm-hmm. Nou, ik weet nog steeds niet. Het antwoord erop weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar het is wel heel fascinerend om mee bezig te zijn. Ja. Ja. Maar was jij altijd al een muzikant die eerst de melodie schreef en dan pas de tekst? Nou, bij mij komt het meestal tegelijk. Meestal ga ik ervoor zitten, zeg maar. Ik denk omdat ik dan het gevoel heb dat ik een creatieve bui heb of zo. En dan begin ik te spelen en dan begin ik wat te zingen. En dan gaat het meestal over iets wat ik heb, wat me bezighoudt of wat ik heb meegemaakt. En als ik geluk heb, dan schrijf je in één keer een heel liedje. En als je pech hebt, dan is het helemaal niks. En meestal zit het er ergens tussenin. Oké, okay, en je gaat zo'n liedje spelen, First of April. Ja. En dat gaat geloof ik over iets wat je hier in de omgeving bent tegengekomen. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, ik was aan het fietsen bij mij in de buurt. Ik woon in Hulshorst, dat is naast Hierden. En daar heb je een heel mooi gebied met veel oude beukenbomen. En ik fietste daar in de lente en dan heb je die jonge blaadjes in dat bladerendek en de zon scheen er doorheen, een prachtig beeld. Nou, ik fietste zo een beetje en ik dacht, hé, wat is dat? Wat zit daar in de bosjes? Het was een oorlogsmonument. Dat vond ik wel indrukwekkend. Dat gevoel dat je denkt, ik fiets hier, het is een prachtige dag. En jaren geleden is hier iemand neergestort. Wat is dat voor iets vreemds eigenlijk? Mm. Nou, dan fiets ik nog verder het bos in. Toen was er nog zo'n gedenkplek. En toen kwam ik terug en toen pakte ik mijn gitaar en toen... ging ik wat spelen en toen kwam dit liedje eruit. En heb ik eigenlijk die twee oorlogsverhalen samengevoegd in een half fictief verhaal. Oorlogsverhaaltje? Ja. Ja, het is... Er zijn twee vliegtuigen neergestort. En eentje had één bemanningslid. Dat was de piloot John... Burton Shillito, volgens mij. En die was 23 toen hij neerstortte. En dan denk je, ja, dat zijn van die jonge jongens. Dat is gewoon heel... Ja. Vond ik heel indrukwekkend. Ja. En verderop in het bos was er dus ook een vliegtuig neergestort... met 7 bemanningsleden. En dat was op 1 april 1943, volgens mij. Dus vandaar de titel. En vandaar de titel. Ja. Ja. En dan ga je nu spelen. Ja, dan ga ik nu spelen. We hebben zin aan. Ja, oké. Okay, nou, First of April. First of April. Johan Borger. Make the most of this morning light. Got out my bike, went for a ride in the summer breeze. If you need proof of a promised land, you may find it here just where the road bends. It curls up beneath the ancient trees to where it meets the desert sand. Oh, I'll show you. Soldier boy, his name was John. He was 22 years old when his plane got hit. He went down so cold, first of April 1943. The first day of April. Frank, voordat we hier naartoe kwamen, hè, welk beeld had jij van dit mooie plaatsje Harderwijk? Nou, ik weet het dus veranderd doordat ik met mijn boeg even 50 hier naartoe reed. Maar het is natuurlijk ook, het is hier heel mooi, het is ook historisch. Hè? Dus dat is natuurlijk te gek. Maar ik denk er ook een beetje aan keurige mensen. Hier en daar wat lange rokken, zwarte kousen, een beetje... Bible Belt Light. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar wist jij dat in de 19e eeuw stond Harderwijk bekend als het Sodom en Gomorra van de Veluwe. Het gootgat van Europa. Het was hier hoeren en snoeren en niks anders. Oh, dat maakt Harderwijk ineens een stuk aantrekkelijker. Ja, dat dacht ik al dat jij dat vond. Maar de klaplopers uit heel Europa kwamen hier naartoe. En had dat alles te maken met het koloniaal werfdepot. En wat dat was, dat gaat Corien van der Meulen ons uitleggen. Directeur van het Stadsmuseum Harderwijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Van harte welkom, Corien. Dankjewel. Corien, wat kwam dat gespuis hier allemaal zoeken? Ja, die verzamelden zich hier. Het was een soort vreemdenlegioen. Ik denk dat het het best beschrijft. Er werden naar Nederlands-Indië alleen beroepsmilitairen uitgezonden. Ja. Ja, die hadden we niet genoeg. Nederlanders die stonden nou niet echt te popelen om dat te gaan doen. Dus vanuit heel Europa, het was misschien al een hele vroege Europese gedachte, maar vanuit heel Europa werden mannen geronseld, zeg maar, om hier op de boot te stappen en te gaan vechten. Oké, en die moesten zich dan aanmelden bij het koloniaal werfdepot? Ja, ja. In Harderwijk. En betaalde dat dan goed of zo? Dat betaalde heel goed. En ik denk onderdeel van onze naam, het gootgat van Europa, bestond eruit dat de mannen 300 gulden handgeld kregen op enig moment. Hier in Harderwijk. Puur om een tekengeld? Tekengeld. En dat was toen een boel geld? Dat was een jaarsalaris van een arbeider. Dus je kunt je voorstellen, jonge mannen die hier met 300 gulden in de zak rondliepen. Ja, ik heb er altijd. Wij hebben met Ineke van Kessel, die hier op afgestudeerd is op de Afrikaanse soldaten, die later ook naar Harderwijk kwamen, hebben wij dit deel in het Stadsmuseum vormgegeven. Ja, en ik genoot er wel van als je dat voor je ziet. Hè, inderdaad, bordelen, cafés, vechtpartijen, inderdaad anders. Je weet het wel te verkopen aan ons in ieder geval. Ja, maar die 300 gulden, die was er dan in een week alweer doorheen. Ik denk persoonlijk dat weinig mannen met 300 gulden op zak op de boot stappen. Ja, ja. Ja, nou, we zijn natuurlijk ook op zoek gegaan naar wat bronnen en we stuiten op een verslag van Michel Perelaar. En dat was iemand die reisde in 1854 naar het koloniaal werfdepot en vertelt dat de recruten het zo naar hun zin hadden in Harderwijk dat wanneer ze zich moesten melden voor vertrek, waren veel mannen onvindbaar. Ja, een militaire patrouille opende dan een wilde jacht op hem, waarbij zij, en ik citeer, de afzichtelijkste holen binnendrongen om ontbrekende manschappen uit den Jeneverwalm of erger uit de armen der priesteressen van de walgelijkse ontucht te sleuren. Ach, heerlijk lekker. Nou, allemaal naar Harderwijk komen, zou ik zeggen. Ja, ja. Maar zo was het dus wel. Er kwam een moment dat ze op de boot moesten om te gaan vechten. Zeker, ja. Ja. En je snapt ook de mannen die 300 gulden kregen en dat niet deden, die dus gezocht worden in die holen en gaten. Maar een heleboel mannen, het ging om 150.000 man die in die tijd met de boot vertrokken zijn. Dus dat zijn er nogal wat geweest. Okay, waaronder ook Rimbaud bijvoorbeeld, de bekende dichter. Hier in Harderwijk opgestapt en daar al na een paar dagen weer ermee gestopt. Dus, ja, die was er snel klaar mee. Die was er snel klaar mee. Maar de Harderwijkers waren er ook wel een beetje mooi klaar mee. Want op een gegeven moment waren er allemaal geslachtziekes die rondgingen en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik denk dat het er moest een nieuwe invulling gegeven worden aan dat gebouw. En dat begon natuurlijk zoveel manschappen in Harderwijk. Dat bracht veel handel ook met zich mee. Hè? En dat is eigenlijk, als je zo ziet door de geschiedenis heen, heeft Harderwijk wel een geschiedenis met grote groepen mensen die naar Harderwijk toekomen, hun geld achterlaten en dan weer weggaan. Ja. En dat was natuurlijk in de Catharinekapel. Daar was toen een bakkerij. Als je die prachtige kapel nu ziet, kun je niet voorstellen dat daar een bakkerij zat. Maar dat brood, dat ging dan weer naar het koloniaal werfdepot. Dus eerst was het handel en daar hielden en houden de Harderwijkers wel van. Maar later werd het inderdaad dat gootgat van Europa-tijd, de geslachtsziekte, de vechtpartijen. Ik heb me wel eens laten vertellen dat nu nog steeds er soorten geslachtsziektes zijn die terug te voeren zijn hier naar Echt die waar? Periode in Harderwijk. Welke ziekte zijn dat dan? Ja, die weet ik zo niet bij naam, maar het zijn dan weer soorten, begrijp ik. De chlamydia Harderwijk, juist. Ja, zult er tegenaan lopen. Nou ja, maar goed. Harderwijk in de piek, ja. Dat is niet best. Maar goed, Harderwijk werd natuurlijk eigenlijk één grote roze buurt. En het is ook een grappig verhaal. Maar het is ook eigenlijk natuurlijk ook een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Die mannen werden hier wel opgeleid tot knilmilitairen. Ja, dat was een koloniaal leger eigenlijk. Zeker. Hè? Moet je dat wel zo zien? Ja, zo kun je dat zeker zien, ja. En die opleiding dan, hè? Was dat een gedegen opleiding? Nou, dat stelt, volgens mij was dat een week of zes. En als je deze verhalen erbij hoort, dan stelde dat niet zoveel voor. Het was hier wat oefenen en wat rondjes door de stad rennen en dan de boot op. En dan was er weer ruimte voor de volgende groep. Okay. Ja, in het museum besteden jullie aandacht aan deze geschiedenis. Maar nu heb ik ook begrepen dat er een link is tussen Harderwijk en Ghana. Ja. Hoe zit dat? Als de boten dan vertrokken vanuit Harderwijk, dan gingen ze langs Ghana, Elmina, een handelspost ook. Ja. En daar werden nog Afrikaanse soldaten ingescheept. Die direct aan boord een Nederlandse naam kregen, want dat was makkelijker te onthouden voor de leidinggevende. Dus wij hebben in het museum schilderijen hangen van Jan Kooi en Kees Pop. Dat zijn Ghanese soldaten, Ghanese mannen. Ghanese soldaten, die moesten langer vechten in Indië. Maar die konden zich op een bepaalde manier vrijkopen. En er zijn veel mensen die denken dat ze vooraf al hier in Harderwijk waren. Dat was niet zo. Ze werden opgepikt in Elmina, gingen dan mee. Werden wel, zoals Ineke van Kessel dat zegt, gelijkgesteld aan de Europese soldaten. Ze waren er ook blij mee, want het waren sterke mannen die veel beter. We hebben van die wollen pakjes, soldatenpakken hangen in het museum ook. Van die droegen ze daar. Ja. Ja, die Ghanese die konden veel beter tegen de hitte. Dus ze waren sterk, ze konden goed vechten. Dus ze werden gelijkgesteld. De situatie was hetzelfde. En als ze daar dan klaar waren, uitgediend, dan konden ze op de terugweg niet in Elmina uitstappen, maar dan moesten ze mee terug naar Harderwijk. Hier kregen ze dan hun pensioen. En dan liepen ze hier dus door de straten van Harderwijk. En dat was best, denk ik, een bijzonder gezicht. Maar kreeg je dan ook een soort van Ghanese gemeenschap in Harderwijk? Nee, daar zijn er te weinig voor geweest. En er zijn ook maar weinig. De soldaten die hier gebleven zijn, die gingen naar Brombeek. Militaire. Dat bestaat nog steeds. Dat bestaat nog steeds, ja. Dus die link is heel. En dan heb je ook nog de schilder Isaac Israels, iedereen wel bekend. Die heeft hele mooie portretten van Kees Pop bijvoorbeeld gemaakt. En die hangen in het Rijksmuseum. Wij hebben hem mogen lenen voor een korte tijd, maar hij is nog steeds te zien, maar helaas het origineel niet meer. Okay. Ja, nou heeft Harderwijk toch nog een beetje een duister randje. Dankjewel, Corien van der Meulen, directeur van Stadsmuseum Harderwijk. Ja, tussen 2005 en 2018 waren het niet alleen dolfijnen die in Harderwijk boven de horizon uitsprongen en bijzondere capriolen uithaalden. Want wie in die tijd over de A28 naar Harderwijk reed, zag van ver al de bobsleebaan opdoemen. De enige bobslee-oefenstartbaan van heel Nederland. Ja, hier in Harderwijk werd menig bobsleeër klaargestoomd voor successen op de Olympische Spelen. De bobslee-aanduwbaan gaf onder andere de aanzet voor de grote skeletonsuccessen, bijvoorbeeld van Kimberly Bosch. Ja, toch viel in 2018 het doek voor de bobsleebaan met oud-bobsleeër en coach Rob Geurts. Bespreken we hier aan tafel waarom dat eigenlijk nog steeds een doodzonde is. Ja, toch? Ja, inderdaad. Doodzonde. Het is jammer natuurlijk. Kijk, een bobsleebaan bouwen is natuurlijk onmogelijk in Nederland. Buiten dat tegenwoordig miljoenen kost. Dus dat was niet. Maar dat was eigenlijk een geweldige baan. En precies wat jullie zeggen, het grote succes Olympische medaille van Kimberly Bosch is toch een stukje daarin. Ja, en we gaan het zo hebben over die bobsleebaan hier in Harderwijk, die startbaan. Maar eerst even over jouw carrière, Rob. Want jij bent echt, je hoort bij de allereerste lichting bobslee is in Nederland. Ja, ik zat eigenlijk te denken, het is inderdaad 40 jaar geleden. Ja. 40 jaar Olympische Spelen van Sarajevo. Ja, toen begon het eigenlijk. Eigenlijk maar, daarvoor nog. Maar ja, 40 jaar. Is maar is het echt waar dat jij ooit nog hebt getraind? Hè, met het bobben, die stad, dat moet je allemaal trainen natuurlijk. Heb jij echt nog getraind met winkelwagentjes gevuld met cement? Nou, erger nog. Ik weet nog een keer met jullie collega Frans Henneres. Is misschien nog wel bekend. In Overvecht in Utrecht. Eigenlijk eerst een auto aandouwen. Ja, daar begon het eigenlijk mee. En daarna ja, ga je toch kijken, hoe gaan we doen? Dat werden de winkelwagentjes. Legden er gewichten in op de atletiekbaan. En maar lekker ja, douwen. En ja, dat was eigenlijk vrij specifiek. Ja, en ja. Dat was dus een luxe. Maar uiteindelijk heeft dat allemaal wel ergens toe geleid. Want je hebt 10 jaar lang getraind om uiteindelijk de Olympische Spelen te bereiken. In 1994 in Leeuwhammer. Je moet wel even doorzetten. 10 jaar, waar kwam in godsnaam dat doorzettingsvermogen vandaan? Och, ik denk dat in mezelf zit. Me wil, niet willen bewijzen, maar toch denken van joh, het is mogelijk. En het was ook mogelijk. Moet ook niet vergeten, 40 jaar geleden, ja, wisten we helemaal niks van. Nee. Wisten niks over materiaal. Toen was ik jong, toen was ik snel. Maar goed, naarmate je ouder wordt, word je minder snel. Dus ja, elke keer op een gegeven moment het gordijn viel. Een Oost-Duitse pop gekocht. Een Oost-Duitse coach. En ik kreeg opeens ijzers. En opeens werd ik zevende. En ik, wauw, de wereld ging open. Ja. Ja. Nou, en in 1994 was het eindelijk zover. Toen ging je naar beneden als piloot van de tweemansbob op de baan van Leeuwhammer. Ze hebben nu nog steeds een 23e tijd. Het verschil loopt al op. Ja, daarmee zijn ze toch bijna 2/10 langzamer dan hun eerste afdaling. En dat is niet genoeg ofwel de Fransen ofwel de Tsjechen voorbij te gaan. 53-90, daarmee is hij toch wel beduidend minder snel dan zijn eerste afdaling. Ja, dan word je uiteindelijk na al die opofferingen 24ste op de Spelen. Ja, dan de sportwagen. Wat ging er door je heen? Nou, niks. Verder doorgaan, zolang het de Olympische Spelen gaat winnen. Dus na Lillehammer ging het nog volgens mij nog 10, 15, 20 jaar door. Ja. En ja, ik heb ervan genoten. Ik heb er echt van genoten al die jaren. En ja, het is natuurlijk moeilijk om op de Olympische Spelen te komen. Ja, dat is waar. Ja, 100% overwinning op zich. En ja, Lillehammer, ik vond het eigenlijk best wel jammer. Ik had een topremmer achter me, Robert de Wit. Die was geweldig op dat moment. Oh, tienkamper, hè? Tienkamper, ja, geweldig. Goed, maar ja, Olympische Spelen, je probeert harder te trainen. Nou ja, super maximaal lopen. Dan kom ik weer op een lopende band, keihard lopen. En hop, hamstring gescheurd. Ja, en dan heb je eigenlijk al een probleem met de start. Maar al bij al, ja. Nee, ja, goed, je werd 24ste in Leeuwhammer in 94. Daarna maakte je bekende stoppen, maar je sloot af met deze woorden. Ik zal me ook echt hard gaan maken om een team te gaan op de Olympische Spelen gaan krijgen. En al mijn raad die ik heb, die zal ik in ieder geval echt weggeven. Ik ben door schade en schande ben ik wijzer geworden. En ja, we hebben het toch gehaald, die Spelen. En ik zou er graag mensen mee willen gaan adviseren. Want ik heb denk ik wel bewezen. Het is mogelijk om in een land zonder bobsleebaan, zonder bobsleetraditie, om toch op die spelen te starten. Ja, dat is helemaal waar. Maar zat er op dat moment al ergens in jouw achterhoofd het idee, er moet een bobsleebaan komen in Nederland? Ja, de bobsleebaan zelf, dat heb ik nooit echt aan gedacht. Maar op een gegeven moment kregen we wel de kans om inderdaad in Harderwijk iets neer te zetten. En dat kwam eigenlijk allemaal. Ik ben gaan coachen, Eline Jurg. Jullie allemaal bekend, een top atleten ook. Werd gesponsord toen de tijd door Bureau Top. Dat is eigenlijk een organisatie die allerlei grote, ja, de industrieën bij zich houden. Die hadden vakanjes, geweldig mooie initiatief. Jongeren enthousiast maken voor wedstrijden. Wie is de beste lasten? Wie is de beste wegenbouwer? Wie is de beste... Ja, echt competitie in dat vak. Ja. In dat vak. En zo kwamen we eigenlijk ook met infrastructuur. Bouw en infrastructuur hier in Harderwijk. En die zeggen van, joh, hartstikke leuk. Waarom gaan we geen bobsleebaan bouwen. Ja, maar kijk, en uiteindelijk is dat ding er gekomen in 2005. Maar even uitleggen, dat is dus een startbaan. Dat was een baan van 120 meter ongeveer. 4,6 meter hoog. Finished op 7,1 meter hoog. Eigenlijk was het een soort van startbaan. Ja, een soort van banaan eigenlijk. Hè? Kijk, een bobsleebaan kun je natuurlijk niet bouwen in Nederland. Maar wat kun je dan wel met zo'n baan? Kun je dan de stad oefenen of zo? Wat doe je dan? Bobsleeën en skeleton en ook rodelen zijn drie dingen eigenlijk belangrijk. Je hebt je materiaal, je start en de piloot, ja, het sturen. Nou ja, goed, materiaal. ik wil niet zeggen, kan je kopen, maar dan moet je dus ook in gaan verdiepen om dat beter te maken. Talent, ja, dat moet je hebben, anders red je het sowieso niet mee. Maar daarna is die start. Zonder start, kan we zeggen, het is 60% van je eindtijd, is de start. Ah, oké. Okay. En dat kun je dus eindeloos oefenen op zo'n startbaan? Juist, ik heb vroeger al tegen mijzelf gezegd van de tijd van een Oostenrijker, die heeft 24 uur in de dag. Dat zijn ook mijn 24 uur. Dus eigenlijk wat we eigenlijk deden is, we gingen in de wintermaanden gingen we dus naar Oostenrijk. Maar in de zomermaanden, ja, hoe moet je gaan trainen? En toen kon je toch op deze maand in ieder geval dat starten blijven oefenen door continu met die trap omhoog te gaan en iedere keer te rennen en dan hup, ja, heel eventjes. Het is de techniek, zeker ook bijspreken met de viermansbob. Dat is het laden van de personen, wat zo ontzettend belangrijk is. Ja. Stap op in en hoe ga je zitten en doe dat snel en doe dat aerodynamisch. Ja. Exact 100ste aan de start is 300ste beneden. Dat scheelt. Nou, Erik en ik hebben zelf ook ooit een ritje gemaakt op deze startbaan. En dat viel jou toen niet mee, Erik. Het gaat echt hard! Het is echt super eng. Maar wat vond je dan eng? Ja, het gaat 10 keer zo hard als je denkt. Oh, leuk. En je moet echt zorgen dat je aan boord zit. Want? Als die bob 1 keer gaat, dan gaat hij. Ja, we hebben er ooit in gezeten. Voor Bureau Sportprogramma was dat. Ja. Het ging best wel hard, vond ik eigenlijk. Ja, maar het had er ook mee te maken dat jij de dag ervoor heel veel had gedronken. Ja, maar dat geldt te zijde. En heb je natuurlijk echt nog nooit meegemaakt. Is inderdaad echt van boven naar beneden, echt in de bobsleebaan. Want je had erover gedronken. Ik was gehoord van iemand die zegt, voor de eerste keer in de bobslee, die zegt, Rob, ik heb echt het idee dat ze me in een biervat timmeren. Ja. En dan van de berg af naar beneden laten donderen. Ja. Zo'n gevoel heb je dan als je met een bobslee naar beneden gaat. Ja. Ja, iemand die heel veel gebruik heeft gemaakt van deze startbaan, dat is niemand minder dan Kimberly Bos. Zij won 2 jaar geleden een bronzen Olympische plak. Een zeer, zeer, zeer knappe prestatie. En we hebben haar aan de lijn. Goedenavond, Kimberly. Goedenavond. Hi. Heb jij warme herinneringen aan die startbaan in Harderwijk? Ja, zeker. Ik ben daar begonnen natuurlijk in de sport. Eerst als bobslayer en uiteindelijk skeleton. En maar wij dachten altijd skeleton. Dan zit je op zo'n slee. Maar wat oefen je dan op zo'n bobsleebaan? Ja, hetzelfde als wat je met de bobslee oefent. Dus dat eerste stukje op de start, het maakt gewoon heel veel uit. Ja. Oké. Jij mist hem echt, Kimberly, denk ik. Ja. Dus. Ja. Moet er dan een nieuwe baan komen, wat jou betreft? Ja, daar heb ik al meerdere pogingen toe gedaan sinds 2018. Het is helaas nog steeds niet gelukt. Nee. Dus ja, maar ik heb wel eens gehoord, Kimberly, ik weet echt niet of dat klopt, dat jij nu eigenlijk zelf met een kar moet je nu van een heuvel afrennen naast de atletiekbaan op Papendal. Is dat echt zo? Ja, ik heb zelf een slee op wieltjes gemaakt waarmee ik kan oefenen. En ze hebben voor mij daar een stoeprand neergelegd waar die tegenaan rolt. En zo train ik dan. Dat is dan het beste wat we er op het moment van kunnen maken. Rob, dat doet toch wel pijn aan de ogen, als ik heel eerlijk ben, hoor. Dat verdorie, die vrouw heeft een bronzen medaille gewonnen. Ja, ja. Nou, niet alleen een bronzen medaille gewonnen, maar ook eigenlijk dit jaar World Cup gewonnen. Ja, en nogmaals, ik ben zo ontzettend trots op Kimberly, wat zij doet op het ogenblik. Doorzettingsvermogen en inderdaad die prestaties neerzetten, echt waanzinnig. Maar kijk, Kimberly, die kan nu nog trainen in het buitenland, of in ieder geval op haar manier op Papendal. Maar wij kijken natuurlijk ook al uit naar de nieuwe, jonge nieuwe Kimberly Bossen. Nou ja, dat is natuurlijk het mooie. Dat was natuurlijk ook het mooie van Harderwijk. Ik kan niet zeggen, bobslee zal nooit een breedte sport zijn. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie mogelijkheid om mensen te testen en te doen. Zoals onder andere Kimberly. En dan eigenlijk verder in technieken verder te gaan. En nogmaals, wat ik zeg, de start is zo ontzettend belangrijk. Ja, hey, Kimberly, Rob vertelde net, als je in een bobslee zit, dat voelt alsof je in een vat met bier wordt opgesloten en van de berg af wordt gerold. Hoe is dat eigenlijk in een skeleton op zo'n slee? Ja, het is meer als een pingpongbal. Zeker als je voor het eerst naar beneden gaat. Ja, lijkt me ook geen pretje. Want je zit ook nog met je gezicht dus boven op het ijs. Ja. En dat zou ik jou wel eens een keer willen zien doen na een avondfilter. Nou, dat doe ik echt voor 1 miljoen euro, Frank, even blij. Dat kan ik je wel vertellen. Dat snap ik ook wel. Rob, zit er ergens in je hoofd nog de wens om een nieuwe baan te openen in Nederland? Ja, het zou mooi zijn natuurlijk. Kijk, als er een mogelijkheid is. Of, maar ja, goed, het zijn natuurlijk blijven natuurlijk altijd financiën. Of op een of andere manier om toch iets te gaan verzinnen bij een nieuwe ijsbaan of bij een nieuw project. En toch een baan. Ja. Zoals Harderwijk. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Zeker voor de toekomst. Want wat gebeurt er na Kimberley? Precies wat jullie zeggen. Ja, wat precies. Gebeurt er na Kimberley? Ja. Ja, nou goed, we gaan het in de gaten houden. En ik hoop dat er ooit weer eens een keer een bobsleepbaan te bewonderen is op het Nederlandse landschap. Dankjewel, Rob Geurts en Kimberley Bos. En Johan Borger, die zit alweer klaar met zijn gitaar. Wat ga je spelen, Johan? On My Way Now. On My Way Now. Johan Borger. Golden leaves, trees wave their arms and bend their knees, and my hands are cold, but my heart is young. I see a plane that sails the silver sky, and the sun that shines its autumn light, and a diamond dew that shakes my soul. Shakes me cold. Yeah, I am on my way now. Not all the streets are gold. Not all the skies are gray. Hey, hey. I know the clouds cry, but I can hear the birds sing. I know this world seems upside down, even in this little town, but I wouldn't change a thing. And don't let loose the dogs on me, for I was only half the fool that I could have been. Oh, the wind blows cold, and I breathe it in. Shakes my soul, and I am on my way now. Not all the streets are gold, not all the skies are gray. Hey, hey. Ooh, ooh, ooh. Yeah, I am on my way now. All the skies are gray. Hey, hey. Met On My Way. Nou, Johan, dankjewel. Fijn dat je voor ons wilde spelen vanavond. We gaan op ontdekkingstocht in de fascinerende geschiedenis van een familie die zowel met vlees als met inkt beroemd is geworden. We hebben het over de Schiefmachers, want die komen uit Harderwijk. Henk Schiefmacher is natuurlijk wereldberoemd als tatoeëerder, maar hier in Harderwijk denken ze bij de naam Schiefmacher in de eerste plaats aan vlees. Want die familie had hier meer dan 200 jaar een slagerij. Ja, Henk was onlangs te zien in de documentaire Schiefmacher's Legacy. En in die serie dook zijn broer Peter Schiefmacher ineens op. terwijl Henk naam maakt in de tattoo-wereld, was Peter jarenlang de man die de slagerij bestierde. Haal die twee niet door elkaar, want als je je door Peter laat tatoeëren, dan ligt je arm eraf. Peter, van harte welkom. Goedenavond. Goed ja. dat je er bent. Ja. Ja, Peter, jij zei in een interview een keer, het werk wat ik doe en wat Henk doet, lijkt ook wel een beetje op elkaar. Ja, dat hij zit in het warme vlees en ik in het koude. Ja. Ja. Maar lijkt het echt op elkaar? Ja, want je bent wel fysiek bezig of zo, hè? Nee, dit is totaal wat anders natuurlijk, maar ja, dat is een beetje de woordspeling erop. Ja, ik snap het ook. En laten we even die familiegeschiedenis induiken. Want die slagerij was maar liefst 215 jaar bij jullie in de familie. Hoe is dat zo begonnen? Nou, er was iemand die zat in het leger van Napoleon. En een voorvader van me. En die kwam als tamboerijn. Die werd aangeschoten. En die kon niet meer functioneren. Dus die werd afgekeurd. Het afkeurbewijs is er, congier is er nog. Hè? Met de naam Schiefmacher erop? Met de naam Schiefmacher erop, hoe die eruit zag, hoe het omschreven was en zo. En die is toen kottenbijen geworden aan de Zuiderzee. Douanier. En die moest dus controleren of er gesmokkeld werd aan de zee. En dan deed hij één keer per week deed hij verslag brengen in de binnenstad aan de commandant. En dan ging hij daarna naar het café. Ja. En er zat dan een hele leuke dame. En dat bleek dus een dochter van een slager te zijn. En daar is hij aan blijven hangen. Oh, oké. En toen is hij eigenlijk met de slagerij. Hij is met die vrouw erdoor gegaan. Is hij met die vrouw. En zo is hij die slagerij begonnen. Toen zijn ze eerst in de Donkerstraat hebben ze als eerste gezeten. En daar zat aan de overkant woonde de burgemeester. En er werd de smaanders werd er een koe doodgeslagen. Doodgeslagen? Waarom zou je nou een koe doodslaan? Ja, je slaat hem eerst met een hamer, bewusteloos. Oh ja. En dan snij je hem zijn kop af. Ja, ja dat is, ja, gebeurde. Dat is basiskennis, ja, precies. Ja. Ja. En dan hingen ze hem aan de straat op. Nou, die vrouw zat te haken of te breien en die vond dat geen prettig gezicht. Dus die slager die moest verhuizen. En toen zijn ze naar de Lutkepoortstraat verhuisd. In 1840. Oké. Okay. Maar die slagerij, die heeft 215 jaar bij jullie echt in de familie gezeten. Hoe was dat in de jeugd toen jij en Henk nog klein waren? Zijn jullie echt opgegroeid tussen het vlees? Ja, we zijn echt, als we uit school kwamen, dan moest je eerst, lag er een beetje spul op de tafel. Wat vellen en wat botjes en wat vlees. Van restjes die ze aan de kant geschoven, die ze niet aan de klant mee wilden geven. En zijn vader gaat het eerst maar eens even uitzoeken. Doe je botjes, doe je daar. En het vetje, doe je daar. En, nou, en zo dat er toch nog wat van te maken was, weet je wel? Ja. En zo begon je eigenlijk in de slagerij. En Henk die moest dan bij mensen gaan horen. En dat horen dat bestond uit dat hij een boekje mee kreeg, dat hij ging vragen wat ze de volgende dag wilden hebben. Oh ja, bestelling. Oh, ja. Ja, en dat was dus horen. Ja, ga jij maar even horen. Ga maar even horen, even rondje horen. Ja. Ja, en dan de volgende dag moest hij dat gaan wegbrengen. Ja, precies. En dat deed hij dan ook al vanaf vrij jonge leeftijd. Ja, en jij was al wat meer met je handen. Ik was alleen maar in de slagerij aan de gang. Koeien aan het slaan. Ja, ging met mijn opa mee naar het oude slachthuis. Bij het station was dat nog. En dan mocht ik dan als kleine jongen in de vakantie meehelpen. En dan bleef hij erachter staan of hij het wel goed deed. Ja. Zo leerde je dan een beetje het slag. Ja, ja, echt als kind. Hè. Maar in de documentaire Schiefmachers Legacy gaat het ook over jullie jeugd. En dat jullie op een gegeven moment langdurig in het ziekenhuis werden opgenomen. Ja, klopt. Met en jij bloed zowat een jaar in het ziekenhuis en ik 10 maanden, geloof ik. Eén ding wat me natuurlijk mijn hele leven bijgebleven is dat wij met z'n tweeën onderaan zowat een jaar in het ziekenhuis gelegen hebben. En dan heb je wel een andere band, denk ik. Hè? Dus 24 uur zit je op elkaars lip, hè? Ik wist dit helemaal niet. Nou ja, we zaten een soort zwaar verwaarloosde hepatitis. Dit kamertje? Je kon hier helemaal niet genezen. Een jaar bijna in het ziekenhuis. Meine Güte. Ik 10 maanden en Henk zowat een jaar. Maar je zegt wel, dat vind ik wel mooi. Dat je daar ook wel, daar krijg je ook wel een bepaalde hechte band eigenlijk door. Hè? Het klonk ook alsof jullie echt waren opgesloten zo ongeveer daar. Nou, je ging 3 maanden hebben we zo'n beetje in quarantaine onder de trap gezeten. Het was zo'n klein quarantainezaaltje. En de nonnen waren er toen nog. Dus dan lagen we daar en dan 1 keer per week dan werd het wel druk, want er werden amandels geknipt. Ja. En dan was gejank en een ijsje en zo, weet je wel. Dat was het enige dan. Ja. Maar voor de rest, mijn broertjes en zusjes, die konden niet bij ons. Die mochten achter het raam, 5 of 6 meter verderop, mochten ze dan 1 keer per week eens een keer een hand opsteken of zo. Ouders mochten er ook niet bij. Het was vrij besmettelijk. Wat een tijd, hé. Maar je vertelt van, ja, jullie hebben wel een hechte band gekregen met z'n tweeën daardoor. Ja, wat voor band is dat dan? Nou ja, als er wat is of zo, dan belde hij mij altijd. En dat is eigenlijk nog wel zo. Als hij problemen had, en dat had hij natuurlijk nog alles. En dan belde hij weer op en zo. En dan help ik hem daarmee als ik dat kon. Ja. Wanneer werd eigenlijk duidelijk dat jij de zaak zou gaan overnemen en dat Henk echt een totaal andere kant op zou gaan? Nou ja, ik was voor die tijd, voor ik de slagerij begon, was ik noodslachter. Noodslachter? Ja, noodslachter. Dat was toen nog een beroep. Dat beroep bestaat niet meer. We hadden allemaal alle transportdooien en zo van die varkens die vervoerd werden. Er viel er wel eens één dood. En die werd dan opengesneden. Die brachten ze dan bij die noodslagplaats. Of een koe die zijn poot brak. Nou, die werd op de wagen gehesen. En die werd vervoerd. En die kregen wij dan aangevoerd. Noodslachter. Ja, dus eigenlijk als er ongelukken gebeurden met een dier. Ja, een koe die niet kalveren kon of zo. Kalf dat verkeerd zat. Nou, dan schoten die. Je bent echt een soort wegenwacht, maar dan als slachter. Ja. Maar dat is heel apart. Maar heb je dan... Kijk, een koe kan natuurlijk een keer een poot breken. Maar heb je ook wel eens dat ze belden... Ja, Peter, het is misschien gek, maar we zitten hier met een giraf die een hernia heeft. Nee, dat niet. Nee? We verkochten wel vlees aan Dierenpark Amersfoort. Wat afgekeurd werd. Okay. En dat ging naar de dieren toe? Ja, dat ging naar de leeuwen en de tijgers en zo, zeg maar. Ja. Maar Peter, nou zat jij altijd in de wereld van het vlees. En Henk zat natuurlijk in die tatoeagewereld, hè. Hadden jullie ook wel eens dan dat een beetje bij elkaar kwam, eigenlijk, die werelden? Ja, hij wilde wel eens bepaalde foto's maken voor een ontwerp, voor een boek wat hij geschreven had of zo. Of hij kwam dan weer eens wat opzoeken van de licht volgens mij op zolder hier nog. En dan moest die zolder weer op zijn koppen gezet worden om te kijken waar dat wat hij zocht nog moest wezen, zeg maar. Okay. Maar en dan dingen uit de slagersachtergrond die hij dan mooi vond om te gebruiken voor foto's? Ja, tot zo'n blik had hij toen gemaakt. Een boek, dat heette 140 kilo schoon aan de haak. Ja. En daar had hij een blik ontworpen en daar stond een stuk vlees op met een stempel. En nou, dat had hij dus bij ons in de zaak eigenlijk gemaakt, zeg maar. Ja, mooi die. Hey, nou even terug naar Peter, naar jou als slager. Want jij was niet bepaald van de standaard carbonaatjes en coteletjes. Meer Black Angus, Iberico, Wagyu uit Japan. Hoe exclusiever, hoe beter? Hoe gekker, hoe beter. Want je denkt altijd dat de mensen daar geen geld voor hebben. Maar er blijven altijd mensen met geld. En die willen gewoon de topkwaliteit hebben. Nou, dat zocht ik overal op. En hoe zie je dan aan een stuk vlees dat het echt topkwaliteit is? Ja, maar dat is een beetje wat je leert. Je kan eigenlijk aan een stuk vlees zien hoe oud de koe is. Oh ja? Wat zie je dan? Ja, aan de kleur, aan de consistentie. Hoe het gemest is, wat het gegeten heeft, bij wijze van spreken. Dat kun je allemaal zien aan een biefstuk. Ja, als je heel veel verstand van en heel lang meedraait, dan krijg je daar een beetje kijk op. Maar dan heb ik toch je bent nu gestopt, Peter, dus dan kun je dat toch allemaal eerlijk vertellen. Maar zo'n wagyu vlees, hè, dat zijn dus koeien die gemasseerd zijn. Ja, die krijgen dan sake in de flanken en lichte muziek wordt er voor ze gedraaid. Ja, maar kan jij dat zien? Als jij zo'n stuk... Het is een koe, hè? Hij zegt, ik kan alles zien, maar kan je dan ook zien dat die is lekker gebaseerd? Nee, ik kan niet zien. Nee, maar die intermusculaire vetten, die koeien hebben die eigenschap om dat vet dus in het vlees op te slaan. Aha. En naarmate dus die BMS hoger is, 11-12, dat is de hoogste BMS die er is... De A5 BMS 1112. Dat is de hoogste BMS. Onthoud dat, Erik. Ja, voor mij is dit basiskennis. Dan zie je hier en daar ook nog wat rood. De rest is allemaal wit. Aha, ja. Dus precies. Dat is helemaal vet. Daar eet je ook maximaal 50 gram of 100 gram van op. Dan heb je genoeg. Oké. Ja, precies. Ik vind, je praat er met zoveel passie over. Hè? Maar 3 jaar geleden is de slagerij dichtgegaan. Hè? Je hebt de deur dichtgetrokken. 215 jaar geschiedenis. Ja. Dat werd afgesloten. Er was geen opvolger. Wat deed dat met jou? Ja, dat was wel een dingetje, want dat was gewoon je familiestuk. Eigenlijk alles van de familie, dat gooide je eigenlijk in één keer weg, hè? Ja. Heeft dat pijn gedaan? Ja, dat heeft heel veel pijn gedaan. En nog iedere dag, weet je wel, loop je er langs heen en denk je, ja. Ja, want het pand is nog steeds een slagerij die dicht is. Het staat leeg, ja. Ja, is het nog jouw pand? Nee, ik heb het direct verkocht. Maar er gebeurt niks? Nee, er gebeurt niks. Dat is niet mijn pak Jan, weet je wel. Ja, nee. Wel jammer, want ik had liever gehad tot het een slagerij gebleven was. Dan had ik nog bij wijze van spreken 1 of 2 dagen per week... kunnen... Was daar dan niemand voor te vinden, joh? Nee, ik heb met verschillende collega's heb ik erover... Ik ben er 5 jaar mee bezig geweest. En ik heb er verschillende mensen bij gehad.